Middernacht, het begin van maandag 11 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Consumentenbond wil dat er meer duidelijkheid komt over de kosten van het opnemen van geld bij een pinautomaat buiten de eurozone. Volgens de bond is een pinautomaat in een niet-euroland nu vaak een gokautomaat. Er is geen informatie over de wisselkoersen, de opnamekosten die de buitenlandse bank berekent en de kosten per opname van de eigen bank. 500 euro opnemen met een bankpas of met een creditcard in Zuidoost-Azië levert soms een verschil op van 30 euro aan kosten. De bond vindt dat de kosten door de pinautomaat moeten worden vermeld. In Nederland is een groot tekort aan islamitische pleegouders, waardoor het lastig is kinderen uit moslimgezinnen geplaatst te krijgen. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in een reactie op commotie die in Turkije is ontstaan. De Turkse overheid heeft moeite met de opvang van Turkse kinderen door christelijke of homoseksuele pleeggezinnen. Volgens Jeugdzorg wordt altijd geprobeerd kinderen eerst in hun naaste omgeving op te vangen, maar dat lukt niet altijd. In Vlissingen heeft de politie een dode vrouw van 54 gevonden in een huis. Daar lag ook haar 53-jarige man. Hij is zwaar gewond. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een familiedrama. Over de achtergrond is nog niets gezegd. Rond 5 uur vanmiddag waarschuwde een familielid de politie. Hij kon geen contact krijgen met het echtpaar. Syrische activisten zeggen dat zeker 20 dode mannen zijn gevonden in een kanaal in de stad Aleppo. De mannen zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen van president Assad. In januari werden 65 lichamen in het kanaal gevonden. Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen vanmiddag in de arena van PEC Zwolle. Feyenoord staat met 1 punt minder op de 3e plaats dankzij een overwinning bij Roda JC. PSV heeft evenveel punten, maar heeft een beter doelsaldo. Vitesse won met 1-0 van FC Twente en staat nu 4e met 3 punten minder dan Ajax. Dan nog het weer. Vannacht vriest het 2 tot 4 graden. Lokaal valt wat lichte sneeuw. Morgen overdag bewolkt en iets onder nul, maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poland. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Een beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En dat kost dus niks, want het is gratis. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: EU blijft met je poten van onze porno af. Wat een smaakvolle stelling. Dat dacht ik wel, Jan. Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je jaren om je heen aan het slaan als linkse fascist. Neemt niemand je meer serieus, omdat je alleen maar haat dat je mond komt. Maar ga je nu huilend stoppen met je blogje frontaal naakt, omdat je te weinig aandacht krijgt, zoals Peter Breedveld? Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is echte geweest. Jan of Johan, echte Jan. Ja, ja. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hallo, daar zijn we weer. Job Cohen. Ah, ja. Dionysus, die staat voor vrijheid, voor spanning. En aan de andere kant Apollo, die staat voor orde. Kijk, dat kwam hier in Haren samen. Nou, je kan natuurlijk heel veel over Job en de Pop zeggen. En we kunnen hem natuurlijk weer helemaal gaan afzeiken. Maar nee, dat doen we een keertje niet. Want Cohen, die vangt 35.000 euro'tjes voor een onderzoek van een half jaar naar de Project X in de Harenrellen. En waarvan de conclusie ook binnen 5 minuten getrokken konden worden. En het had geen cent gekost. Want je had gelijk kunnen zeggen, nou, die bestuurder is slecht, de politie is slecht. Nee, nee, Job en de Pop, halfjaartje, 35 ruggen. Goed gedaan, Job. Ja, is toch ik, goed? Ik vind het knap. Nee, maar als je voor zo'n onzinonderzoek 35 bankjes vangt, dan ben je gewoon een oude poepakker en een topper en een raskapitalist en een held. En een held. En weet je wat het hele zoutje gekost heeft, Jan? Nou? 4 tonnetjes. Nou ja, is dat alles? Zeker. Nou, dat vind ik best een beetje geld. Oh, wat veel. Als je wist dat er minder dan 1 miljoen schade uiteindelijk bleek te zijn in heel Haren, dan had je van die 4 ton de helft al kunnen betalen. Ah ja, en maar hadden wij inderdaad samen, gratis en voor niks, hadden wij die conclusies ook kunnen trekken. Vind je trouwens dat de burgemeester zijn kop moet rollen, Jan? Dat dacht ik wel, Batsie, als je luistert. Kopje moet eraf. Hé, wat? Ach, het gezeik van die kop moet altijd moeten horen. En Haren in Groningen, whatever. Wel. Nou, in ieder geval, Job en de Pop, als je luistert, dit is voor, eigenlijk is het nu uniek dingetje. Ja. Je bent deze week een echte Jan. Ja, ja, wat raar. Nou, ik gok dat de volgende dat niet gaat worden. We gaan het hebben over Annemarie. Hey, Joritsma. Ik hou mijn mond nu. Ik ga nu weg. Dank u wel. Nou ja, de never-ending story van Marietje en Po nu, Jan. Ze vindt Po nu onfatsoenlijk. En dat mag natuurlijk als je dat wil. Maar toen Rutger haar maar even een paar vragen wilde stellen, begon ze te slaan en te grillen. Dus de politie erbij ging halen. En wat de politie dan precies zou moeten doen, dat is niet helemaal duidelijk. Een journalist oppakken omdat hij vragen stelt die jij niet wil beantwoorden. Nou, ik heb even een klein momentje van... Tiaatje. Een tiaatje. Nou, dat kan niet, mevrouw Jorisma, wel even niet in Venezuela. En nou moet het verdomme maar eens uit zijn. Hè, gedraag u als een volwassen bewindsvrouw. Johan. En wat is het dus, Jan? Johan. God zeg, wat gaat het allemaal moeilijk zijn. Nou, sorry, het is even de moeilijkste. Had jij het net over Venezuela? Ja. God, mij het wel een lekker bruggetje. Hugo Chavez. Y él les dijo. Wie? Bueno, he tomado la decisión de regresar a Venezuela. Ja, over de doden niet zo goed bij de echte Janne, dat weten jullie, maar vandaag even niet. De Venezolaanse president Chavez is gestopt met roken en dat is maar goed ook. Meneertje de socialist die wilde graag de rijkdommen van het land beter verdelen onder het volk. Nou, tot zover kunnen we nog wel een beetje met hem meegaan. Maar verder was hij gewoon een bloedrode dictator die alle vrijheden voor andersdenkende aan zijn gelakte laars lapte. Jan! Nou. Niet heel erg dus dat hij geen 103 is geworden. Hugo, als je luistert, zoek het lekker uit. Ja. Toch hielden ze in Zuid-Amerika erg van Hugo, hè? Ja, want, toch wat de grote Satan, nemen ze het op. Ach man, laat ja. Hoor. Die zeik zo. Weet je wie er ook was, trouwens? En weet je wat die deed, Jan? Ja, zijn moeder. De moeder van mevrouw Chavez. En weet je wat ze daarvan vinden in Iran, Jan? Ja, dat wacht niet. On-islamitisch. Dat vindt ze heel nogal nu. Is het niet één keer in zijn leven doet die hond een keer iets menselijks. En nou, dat is geen hond, hij is een hele belangrijke politicus uit een vriend land. Is een hond? Nee. Maar goed. In ieder geval doet hij één keer iets menselijks. Omhelst de oude mevrouw Chavez, die toch maar de zoon kwijt is. Het was een hond van een zoon. Maar goed, hij is toch een zoon. Iedere teef heeft een... Doet Achmedinejad uiteindelijk iets aardigs. Wordt hij weer afgeslacht door zijn eigen geestelijke politie. Nou ja, het is kortom een ingewikkelde wereld, lieve mensen. En precies. We gaan verder met... Hoera, met Michael Bogart, weet je wel. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Ik heb ook nooit doping gebruikt. Nooit. Ja, vorige week gilden wij het nog uit dat hij totaal ongeloofwaardig was. Dus ontkenning van het doopgebruik. Iedereen wist dat Michael aan de verdovende middelen was. Om harder te kunnen fietsen. En nog geen 3 dagen later bevestigt hij... Dat hij jarenlang EPO en de rest heeft gebruikt. Ja hoor, de macht van de echte Janne. Wij zeggen het en iedereen begint gillend te bekennen. Nou, Jan, wat vinden we van Michael? Michael is een Johan. Zeg maar. Nee, kijk, ik begrijp ook... Hartstikke dapper dat hij toegegeven dat hij doping heeft gebruikt. Nee, ik begrijp ook... Ik zou ook doping gebruiken als ik een wielrenner was. Dit is toch leuk om een keer te winnen. Zullen we nog iets... Maar zeg dan op een gegeven moment, als iedereen vraagt, heb je doping gebruikt en je bent toch al klaar met die sportcarrière. Zeg, joh meid, ik zeg maar gek op doping, altijd gebruikt. Maar dat je dat dan heel hard gaat ontkennen, terwijl je weet dat het een keer uitkomt, dat zou ik niet doen. Nee. En mogen we iets afspreken dat als er nou weer nieuwe dopingonthullingen komen, hè? Ja. Dat het daar niet meer over... Ik vind het zo... Ah, je hebt gelijk ook. Daar hebben we het ook niet meer over. Zo en we gaan het ook niet meer over Jorisma hebben. Doen we ook niet meer. Maar Jocko saai. Doen we wel nog af en toe. Nee, hartstikke leuk. Laten we maar beginnen. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Alexander Sasser van Elslo is de oprichter van Sasser Research & Consultancy Company. Wat? Zegt u dat niks? Nou, dat kan gebeuren, maar Alexander Sasser van Elslo is ook een bijzonder eurokritische Nederlandse econoom en columnist van onder andere de Financiële Telegraaf. En hij is onze hoofdgast van vanavond. Welkom, Alexander. Goedenavond. Zeggen we Alexander of zeggen we meneer Elslo? Oh. Of zeggen we meneer Sasser? Wat we doen, wat maken we ervan? Alex. Goed zo, Alex. Kijk, top. Ja. Dat houdt het lekker kort, het is wel een ontzettend lange naam. We gaan altijd eventjes het eerste blokje actualiteiten doen, dus dan nemen we wel wat actualiteiten van deze week. Ja. En straks gaan we het over het burgerforum hebben, waar je natuurlijk een van de jongens achter bent. Ah. En over de euro. Ja. En over de D66. Ja. En over... van alles over? Nog wat. Ah, wel ja, meid. En de economie. Luxemburgse premier Juncker heeft zojuist gewaarschuwd voor oorlog in Europa. Want hij zegt, de demonen slapen alleen maar. Is dat een reëel gevaar? Alex! Nee, het is een reëel gevaar. In wezen wel, als je kijkt naar wat zij aan het doen zijn. Sinds de EU zijn de tegenstellingen alleen maar groter geworden. Dus in die zin zeg ik wel, hoe langer je de kiezers gaat negeren, hoe meer onvrede er komt. En dan komen de tegenstellingen natuurlijk naar boven. Ik heb één dingetje. Alex! Wij hebben hier Sofie in het veld bijvoorbeeld gehad. En die zei, ja, maar zonder de EU krijgen we oorlog. En dat roepen alle EU-liefhebbers. Die zeggen dat er oorlog komt als de EU verdwijnt. En nu heb je de mensen die er tegen zijn. Zoals Thierry Baudet. Die was hier ook te gast. En die zei, ja, maar als we ermee doorgaan, krijgen we oorlog. Dus ja, we krijgen sowieso oorlog. Als je ze allebei voor waren neemt, wel ja. Maar ik denk als je nu doorgaat met de EU zoals ze nu aan het doen zijn, dan is die kans aanwezig. In ieder geval dat die spanningen natuurlijk naar een hoogtepunt gaan. Maar wat ze niet vertellen, die eurofielen, is dat er ook opties zijn. Het is niet alleen van the only way is forward. Er zijn een heleboel andere opties. En als je kijkt naar vrede, ja, een groot gedeelte had te maken met NAVO en met de Koude Oorlog. En daarbovenop kwam natuurlijk de interne markt. De economie is heel belangrijk. En die kan je hebben zonder inderdaad, en de EEG later. En die kan je hebben zonder een EU. De EU gaat om een samenwerkingsvorm. Daar willen ze eigenlijk één grote superstaat van maken. Hey, maar en dat is iets waar ik op tegen ben. Wat denk je eigenlijk dat de Juncker bedoelt, joh? Het oorlog. Waarom zou hij daar ineens mee komen? Nou, de standaard repliek van de eurofielen. Tegen wat? Want er werd toch helemaal niet geprovoceerd? Ik bedoel, hij heeft ineens blijkbaar het idee dat ze vannacht nat wakker geworden en denken, weet je wat er zou kunnen gebeuren? Oorlog. Is dat een Luxemburgse accent? Ja, dat is perfect Luxemburgs. Wist je dat niet? Weet je wat dat kan gebeuren? Ja, wist je dat niet? Is toch echt helemaal nergens waar, jongen. Nee, maar luister nou. Nergens op. Nee, je slaat zelf nergens op. Maar, nou, we gaan gaat hier een Luxemburger uit zitten doen. Dat lijkt wel een dronken Fransman. Ga nou eens even op, zeg. Ik heb gewoon een normale vraag aan die man. Dan stel dan een normale vraag. Ja, nee, maar wat, jij weet ook niet wat die bedoelt. Nee, dit is gewoon standaard propaganda van de EU. We zijn voor vrede en voor welvaart. Dat zijn de twee hoofdpilaren. En je kan ze alle twee keihard onderuit trekken. Maar dat geleuter over er komt oorlog. Waarom zou er dan oorlog komen? Dat bedoel ik, dat was de vraag. Nou, hun visie is dat de nazistaat is heel slecht. Alles is begonnen, alles slechte komt van nationalisme af. Oeh. Nou ja. En dus de nationale staat moet in wezen getemd worden. Ja, en ze willen eigenlijk dus één grote superstaat, de EU, en daarbinnenin vallen dan zeg maar soort provinciën. En Nederland zou er één van moeten zijn. Dus eigenlijk, als we eenmaal die grote EU hebben, dan hoeft niemand meer de EU te veroveren, want dat is al gebeurd. Ja, simpel gezegd. Nou, schitterende oplossing. Maar volgens mij zeg je dus dat we dus één Europa krijgen, één grote staat. Zou trouwens vertellen, weet je wie dat ook wilde trouwens? Nou. Ik heb zo het bange voorgevoel dat we daar een heleboel van krijgen vandaag. We praten straks nog verder over de EU. Wat een slechte imitatie trouwens van een Luxemburgse premier was dat. Ja, dat was echt, dan zeg je, weet je niet belachelijk is jij. Maar je bent, ik vind het wel leuk dat je er achteraf op terugkomt. Dat je reactie naar mij toe was vrij grof eigenlijk. Ja. En jouw Luxemburg was heel slecht. Ja, sorry. Maar dat maakt niet uit. We praten straks veel verder nog over de EU naar de boel. We gaan even nog andere dingen met je doornemen uit het nieuws. Maar Jan, die zei het inderdaad. Ahmadinejad, die Iraanse president, die knuffelde mevrouw Sanchez of Chavez. En nu is iedereen weer boos in Iran. Dat hij niet mag knuffelen met een oude wijfie. Vind je daar nou van? Ik? Wij er zelf van vinden. Ja, ik vind het weer stupide. Ik bedoel, als je niet menselijk mag zijn, dan ben ik daar sowieso op tegen. Ik vind dat de religie, of in ieder geval dat committee die dat daar in Iran zit, dat vindt. Ja, dat geeft. Ja. Ze doen er zelf geen plezier mee. Het is slechte reclame. Wat is dat eigenlijk ook? Trouwens, nou Jan, jouw Luxemburg accent was slecht, maar deze vraag slaat ook nergens op. Want wie vindt die nou? Die zeggen dan, nou, ze hebben groot gelijk. Dat is allemaal goed. In ieder geval, PvdA die daalt het hardste in de peilingen. Nou. En nu hebben wij wel eens met elkaar gezeten, Jan en ik, van hoe zou dat nou komen? En wij hebben heel veel redenen voor. Maar ja, jij bent de hoofdgast, dus we vragen het ook maar aan jou. Precies, ja, je zit hier toch? Ja. Ja, nee, ja, zo is het toch? Ja, we waarom denk jij dat zij zo kelderen, de PvdA? Nou, dat is heel simpel. Oh ja? Ja, dus hetzelfde voor een beetje de VVD. Je kijkt naar de verkiezingsbeloften die ze gedaan hebben. En je kijkt naar alle beloften die ze overboord hebben moeten gooien om de compromis te maken met de VVD. Ja, dat is de reden. De kiezers herkennen zich niet waarvoor ze gekozen hebben. Maar Dus de VVD die zit eigenlijk maar wat te doen tegen alle gevoelens in. En de PvdA doet dat. Kunnen ze er niet gewoon maar beter even mee stoppen? Ja. Of zijn ze nu zo aan elkaar veroordeeld? Omdat ze volgens mij hebben ze bij elkaar nog 50 zetels of zo. Dat ze veroordeeld zijn dat ze maar in hun armen gedrukt zitten van angst. En dat ze denken als we dit klappen dan zijn we allebei niks meer waard. Dat denk ik sowieso. Dus ze moeten nou wel doorgaan. Want als ze nu meer kopen, dan worden ze gedecimeerd. Oh, dat klinkt wel heel Europees. Zeg wat je nou zegt. Als ze nu moeten wel door. Hoe stel je door? Ik kan toch ook ja, wel zeggen. Van ons niet. Maar nee. Als ik een VVD'er zou zijn. En ik zou zeggen, nou ja, als we nu verkiezingen uitroepen. Dan zijn we het haasje. Dan begrijp ik dat ze dat niet doen. Maar elke dag dat je toch verder gaat, wordt het toch erger? Ja. Maar ja, wat is het alternatief? Stel dat ze vallen, wat dan? Die andere partijen, er zijn er maar een paar dat ik denk, nou, daar kan je eventueel een bepaalde punten in een programma zeggen, oké, daar kunnen misschien wat mee. Je bent kritisch op de EU, daar heb je in mijn ogen groot gelijk in. Nu zijn er maar een paar partijen waar je dan op kan stemmen, die of daaruit willen stappen of daar kritisch naar kijken. En het erg is, dat is op de PVV of de SP. Ja. Ja, maar voel jij je thuis bij een van die partijen? Nee, niet helemaal, maar dan moet ik wel zeggen, ik voel me nergens thuis. Ik heb mijn eigen ideeën, maar dat is een beetje het probleem. Ja, maar wel. Ja, waar ga je dan op stemmen? Ja, maar dat is het hele probleem van ons stelsel. Veel mensen hebben daarom niet op bijvoorbeeld PVV gekozen. En die dachten van, ja, ik wil wel anti-Europees kiezen. Maar ja, ik ben niet eens met hoofddoeken, tax of whatever. En dat mogen ze vinden. Mijn punt is alleen, waar moet je dan terecht? Je kan ergens terecht. Een linksliberaal die wel een referendum wil, die kan dus ook niet terecht. Want dan moet je dus niet op D66 stemmen. Nee, maar dat is een beetje... Dat is het faillissement van onze parlementaire democratie, als je mij vraagt. Maar daar raak je natuurlijk ook een beetje de punten van het probleem. Is dat als je kritisch bent op Europa, dan moet je of naar de linkse gekkies of naar de rechtse gekkies. Want ertussen, er zit gewoon niks. Je zijn geen centrumgekkies. Nee, je hebt niemand die gewoon zegt van, joh, ik kan ook gewoon met normale standpunten verwoorden waarom de EU niet moet uitbreiden. Dus ben jij dan een idioot, omdat alleen de politieke idioten dat ook vinden? Ja, dan komt het in wezen in hun ogen wel op neer. Hmm. Nou, maar ik vind het dus dan weer een idioot in de studio. Ja, nou ja, maar dat is een week. Godzame kraak. Je denkt elke keer, we hebben een normale gast, zit toch weer een idioot. Nou, lekker dan. Hé, ander islamitisch nieuws. Er is een moskee in Deventer en die mag dus nu officieel de buurtgenoot oproepen tot het gebed. Is dat nou een goede zaak dat die mensen hun godsdienstvrijheid wordt uitgebreid tot het zingen van oproepende liederen? Of gaan we nou toch wel heel snel richting Istanbul aan de IJssel? Ja, leuke vraag. Nou, nee, kijk eens, hetzelfde met klokkengeluiden. Ja, als je dat te hard doet, vind ik het overlast. Dat is vind je één. Dat hetzelfde? Nee, ik vind niet zo. Want één, qua overlast, als je gewoon over decibellen hebt en over tijdstippen, daar kan je wat over zeggen. Twee is, Nederland is in wezen op een christelijk fundament gebaseerd. Dus in die zin, die kerkklokken, et cetera, die hoorden min en meer bij. Minaret en dergelijke zijn in wezen een nieuwe smaak wat er is. En ik ben helemaal voor vrijheid van geloof, et cetera. Maar je moet het wel op zo'n manier inpassen dat het niet zo op anderen wordt gedrukt. En of het nou in volume is of een nou, wat of ook een actie, vrij irritant ook. Is natuurlijk is dat je het niet verstaat. Dus voor hetzelfde geld zeggen ze... Ja, rood is een paardenlul. En dan hoor je dat niet. Zou ik wel geestig vinden trouwens. Ja, zou ik wel grappig vinden. En weet je het veel hier ook. Ja, eens kerk is een dikke oude man. Wat moet hier weer een dikke oude man zijn en jij een paardenlul? Over paardenlul gesproken. Je bent natuurlijk wel het levende bewijs dat intellect en een grote penis samen kunnen gaan, Jantje Roos. Hier is La Via Roos. Joepie de poepie, eindelijk was hij weer eens in het nieuws. Job Cohen, de net niet-burgemeester van heel Nederland, heeft zich een half jaar gebogen over het hoe en waarom van de Project X-rellen in het Groningse Haren. Bijna 6 maanden uittrekken om erachter te komen dat de falende burgemeester en politie hebben gefaald. Dat kan je op zijn minst een hele poos noemen. En het heeft ook nog eens een enorme zak belastingpoet gekost. Waarom moet dat in Gods vredesnaam zo lang duren, vraag je je af. Heel simpel. Yes We Cohen snapte helemaal geen ene reet van social media. Het uit de hand gelopen feestje kwam tot stand na een open uitnodiging op Facebook voor een verjaardag van een grietje uit het Villadorp, waarna heel leukdoenend adolescent Nederland de trein pakte om er te gaan zuipen. En toen liep het uit de hand omdat er een stel idioten kwamen en de burgemeester na 3 dagen paniek had besloten om nog geen 40 man ME tegenover 6000 besopen jongeren in te zetten. Joppe de Pop kwam niet alleen met de open deur dat het bestuur en de politie hebben gefaald, maar hij vond er ook dat er gekeken moet worden naar de feestcultuur in dit land. 6 maanden nadenken levert dus op dat we eens moeten nadenken hoe we nou eigenlijk met z'n allen willen feesten. Want blijkbaar doen we dit allemaal niet goed, volgens Jopie. Ik heb nog nooit een steen gegooid naar de politie, de Appie Heijn geplunderd of 2 uur in de trein gezeten voor een feestje waar ik niet welkom was. Maar mijn feestcultuur deugt dus niet, wat dat ook mag betekenen. 1 ding heeft het onderzoek wel duidelijk gemaakt: dat ook het voorzitter van een onderzoekscommissie niets voor Job Cohen is. En dat waren die 35.000 euro'tjes dubbel en dwars waard. Man, ja, ik weet het niet hoor, maar elke week beter. Ja, er zit een duidelijk stijgende lijn in, Jan. Absoluut. Samen met Jan Bennink, Thierry Baudet en Paul Pieter en een veelheid aan invloedrijke wetenschappers en mediamakers is hij initiatiefnemer van burgerforum.eu.nl. Ik herhaal nog even, burgerforum.eu.nl. Wat, Jan? Burgerforum.eu.nl. Dat probeert een nieuw Europees referendum op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen door via 40.000 handtekeningen te verzamelen. Nou, we praten verder met Alexander Sassen van Elslo en wel over het burgerforum.eu.nl. Ja, even kijken. 52.000 zitten jullie op. Dus van harte gefeliciteerd, die Vlamstaart. Je bent over die 40.000 heen. En dan zeg ik, wat nu? Doorgaan. Ja, we zijn er nog niet, hè? Barry Stevens. Ik bedoel, wat gebeurt er nu? Nou, we gaan doen wat we hebben gezegd op de website. Maar er wordt nog wel wat aan vastgeplakt. En dat zal de komende weken wel duidelijk worden. Er is hier een surprise wat je voor je wil houden, hoor ik alweer. Ja. Nou, leuk. Het is nodig zo'n man uit. Je geeft hem een podium en dan zegt hij niks. Ja, dat geleerde zich. Nee, maar ik bedoel, die 40.000 handtekeningen zijn nodig om het op de agenda te zetten. Ja. Dus dat is gebeurd. Dus dan heb je toch gehaald wat je wilde halen? Nou, niet helemaal. Je moet beseffen dat het onderwerp wat je wilt bespreken moet de afgelopen 2 jaar niet besproken zijn. En het is maar hoe je dat interpreteert. Is het onderwerp EU? Ja, dat onderwerp is natuurlijk al 500 keer besproken de afgelopen 2 jaar. Ja. Dan zouden ze kunnen zeggen, nee, we gaan dat niet meenemen. Oh, dus 40.000 handtekeningen. Dus hebben voor lul 40.000 mensen handtekeningen. Nou, niet helemaal. Het is maar hoe je het interpreteert. Als je kwaad wil, ik heb van de week ook een heel uitgebreid uitgelegd over dit fenomeen. Dus nou, je kunt het onderwerp volkomen negeren, hoor. Om wel 14 verschillende redenen. De hoofd van de commissie is een D66er. Dus, dat zijn hele referendumgezinde mensen, toch? Ja. Maar luister eens, Alex, er zijn toch heel prominente binnenhofbewoners die dit initiatief openlijk hebben gesteund. Zoals we noemen ze Marianne Thieme. En Henkie Krol. Geertje Wilders. En werkelijk elk plamage. Roemee is uitgedaagd om mee te doen. Een heleboel partijleiders hebben hun volgers als daar uitgenodigd om ook. Als er nou zoveel prominente types uit de Haagse hoek meedoen, is het dan niet raar dat er zo heel vormelijk over die procedure gezamen wordt? En moet dat initiatief niet gewoon heel hoog op de agenda komen? Dan zou dat niet logisch zijn? Ja, ik vind het logisch. En waarom is het dan? Deze mensen ook. Ja, nou, ook kijk naar de peiling van de hond. Als 64% van de Nederlandse bevolking, al dus de peiling, precies onderschrijft wat het burgerforum EU wil. Ja, dan lijkt me toch wel teken aan de wand dat er iets gedaan moet worden. Ja, dus, en tegelijk is dus kennelijk een establishment wat zegt, nou meneertje, leuk hoor, die 40.000 handtekeningen. Maar we gaan eens even kijken of het onderwerp misschien al de afgelopen 2 jaar eens een keer in de orde is geweest. Wat voor accent was dat? Joh, houd toch je smoel. Ik ben even aan het praten met meneer Sassas hier. Okay? Oh, pardon. Ja? Is dat goed? Ja, ga heb bedoel. Je even? Ja, daar ja, kan het? Ja, ja. Wil je nog even? Nou, ik vond het weer een raar accent. Ach, flikker toch op. Jij bent die kroeg, je hebt over een raar accent gesproken. Nou, daar komt er straks eentje mensen. Een Brabantse Tsjech. jongen. Jan, wil je even bij het onderwerp houden? Dankjewel. Ja, goed, dus wie is er nou eigenlijk zo tegen dit initiatief en waarom? De politieke elite, Jan! Ja, dat is dus niet waar, want de politieke elite is ook Henk Krom, maar relatief... Dat is toch niet de politieke elite? Namen en rugnummers! Nou, op dit moment is het natuurlijk duidelijk, VVD is Mordicus tegen. Die zijn sowieso tegen referenda. En al helemaal als het over de EU gaat. Andere regeringspartner is natuurlijk PvdA, die is tegen. Die zijn wel zo slim geweest. Ja, die zeggen wel dat ze een beetje voor zijn. Beetje voor, maar er moet de crisis over zijn. Want als er crisis is, kan je blijkbaar niet goed kiezen. Nee. En het mag pas als er een verdragswijziging is. En het nadeel is, dan is al de helft van de macht al overgedragen naar Brussel. Maar laat eerlijk zijn dat raadgevende referendum, wat er nog geloof ik nog even doorheen moet in de Eerste Kamer, maar in ieder geval in de Tweede Kamer is hier doorheen. Ja. Daarin staat dat een referendum uitgeschreven mag worden over een wet dat behandeld is in de Kamer. Dus dan moet in de Kamers. Dus dan moet er iets Europees behandeld worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk waarschijnlijk weer een Europese wet die behandeld gaat worden. Maar dat geloof ik 2014 of zo staat dat. Ja, dus, tegen die tijd wappert overal de blauwe vlag met de sterren. Dat zou kunnen. Je zou kunnen beweren dat als we een bepaalde bevoegdheid wordt overgedragen, dat daar misschien een nieuwe wet van nodig is of wat dan ook. Maar het punt is, wat ik in ieder geval persoonlijk wil met dat burgerforum, ik wil gewoon zoveel mogelijk stemmen. Je moet gewoon een soort splinter worden voor Den Haag. Van, hey, luister naar ons. Iets over EU. Hey, eerst aan ons vragen. Betrek ons erbij. Ja, ik heb natuurlijk een hele duidelijke anti-mening. Maar het burgerforum is ook voor mensen, bijvoorbeeld echte D66'ers, die zeggen, nee, het volk moet zijn zegje hebben. Ja, maar dat is een beetje de grote grap. Is dus dat er wordt nu door heel veel mensen gezegd dat burgerforum EU.nl, dat is van een stel dat je rabicate anti-Europeanen, die hebben zo'n haat. Het is trouwens ook zo natuurlijk. Nou ja, dat kan je afvragen. Er zit van alles tussen, hoor. Er zitten mensen die anti-EU zijn pro-euro, pro-euro anti-EU. Er zitten mensen van, nee, ik wil allebei hebben, maar op een andere manier. Jij zegt van jezelf pro-Europa, nee, anti-EU, toch? Of niet? Nee, maar wacht even. Europa mag eens nooit gelijk schakelen aan EU. Dat zeg ik helemaal niet, Alexander. Nee, ik ben dus anti-EU en anti-euro. Ja. maar ik ben voor Europa. Nou, dus ik ben niet van achter de dijken terugtrekken. Dat is mijn hele punt niet. Ik wil een soort meer EEG-achtige omstandigheden. En gewoon een vrijhandelszone, zeg maar. Ja, en geen gelul over bilaterale de porno. Of multilaterale betrekkingen doen van tussen soevereine staten. Je streepte dat net al aan. En dat is eigenlijk natuurlijk ook wel echt heel zorgelijk. Er is één partij in Nederland die altijd voor het referendum is geweest. Liever gezegd, daarom is die hele colere bende opgericht ooit door Hansie van Mierlo. Hans. En D66 is een beetje rabiaat tegen een referendum over Europa. Is dat niet een beetje jek? Ja, ik vind het van de zotte. Ik heb er ook een column over geschreven in de Volkskrant. Dit is, ja, ook als je de statuten bekijkt, en de statuten zijn een paar keer vernield, daar staat het gewoon in. Er staat letterlijk in dat het individu belangrijk is en dat die mee betrokken moet worden bij de beslissvorming, et cetera. En alles wat ze doen op EU-gebied is precies tegenovergestelde. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat ze een soort religieuze gevoel hebben bij de EU. Ik geloof dat veel van die mensen ook echt daadwerkelijk erin geloven. Dat is mijn punt niet. Dus ze zijn oprecht in die zin. Alleen ze willen het bij iedereen door de strot duwen als een stelletje Jehovah getuigen. Maar Ayatollah Pechtold, die laat eigenlijk gewoon de kroonjuwelen in de kast, omdat hij geen trek erin heeft dat het volk misschien een keer zegt van, joh, we hebben niet zo heel erg trek in die federale staat. Dat denk ik dus, één. En maar twee, zijn achterban, dat zag je ook bij die peiling van de Hond. Zijn achterban vond het allemaal prima. Die wou inderdaad ook geen referendum. Dus in wezen, de achterban die nu D66 is, spoort niet met wat in de statuten van D66 staat of waar D66 in 1966 is opgericht. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een andere partij met het naampje van vroeger. Maar dat heb je tegenwoordig veel, de schizofrenie in de politiek is bijzonder groot. Want waar staat de VVD nou eigenlijk nog voor? Ja, precies. En daarom ben ik eigenlijk voor een directe democratie. Daar kun je eindelijk wat meer aansturen. En dan forceer je ze om het volk te vertegenwoordigen in plaats van andere belangen. Hey, maar Alex, stel nou dat ze dit wel gaan behandelen door die handtekeningenactie van jullie. Stel nou dat ze het niet in een kleine AO'tje proppen met alle Europese woordvoerders die alleen maar gek op de EU zijn. Dus, en stel nou dat ze zeggen, nou weet je wat, we doen het. We geven die jongens een raadgevend referendum. Ja. Dan heb je er nog steeds niks. Want dan zeggen ze, oh ja joh volk, willen zijn jullie niet? Tegen, oh, nee, dat nou, ja, we gaan lekker de tering, we doen het toch. Ja, oké, maar dan heb je het probleem. Ja, oké, maar dan is de tweede keer dat ze dan het publiek gewoon het oordeel daarvan naar zich neerleggen. Oh, je denkt dat ze het volk maar één keer naaien? Nee, maar qua referenda. Het laatste referenda 2005 het was een nee en dan hebben ze toch er doorheen gejatst. Als ze nou dat weer gaan doen, met de maatregelen die ze nou moeten gaan treffen, want de crisis wordt alleen maar erger. En dan verwacht je wat? Dan, nou, heel simpel, dan komt het tot een kookpunt. Want dan wordt het land onbestuurbaar. Nee, maar Alex, denk je dan weet je nog, we zijn toch dat altijd die euro ingekonkelen voest. Ja? En de hyperinflatie die daar volgt. Ja, ik ben ook bang dat het Nederlands volk zit standaard met de gat omhoog waar die één keer in de zoveel tijd wordt ingeschoven. Maar we reageren daar niet op. Maar wij ontvangen dat vrij gelaten. Ja. Kijk, in Frankrijk gaan ze dan met z'n allen alle snelwegen met brandende banden staan. En wij zeggen, nou, op de verjaardag van tante Rietje, nou is het toch ook niet leuk hè, dat ons geld geflikken meer waard is? Nee, nou, dan moeten we nog maar harder gaan werken. Je huis te verkopen? Nee, dan blijven we maar wonen. Je moet even beseffen, het duurt even. Kijk, in Spanje, daar zijn ze natuurlijk verder met die crisis. En dan zie je dat de ellende veel hoger is, veel groter is. En dat gaat in Nederland ook gebeuren. En dan komen de protestmarsen. Dan gaan opeens mensen zeggen, hey, en vergeet niet, de politiek is de politiek. Er zijn een heleboel mensen op de VVD-lijst en PvdA-lijst op onverkiesbare plaatsen. Maar die denken, wacht eens even, als ik eindelijk nou de enige PvdA'er word die een beetje kritisch wordt op die euro, of de EU of wat dan ook, ja, zo dan heb ik kans om wat te gaan winnen. Ja. Dus je kan van binnen de partijen uit en van nieuwe partijen kan er een kentering plaatsvinden. Dus die mogelijkheid zou er kunnen zijn in Nederland, denk je? Ik hoop het. Ja. Nou. Daar probeer ik in ieder geval, middels het burgerforum en mijn columns, probeer ik daar iets in te bereiken, ja. De grote grap is, hè, je ziet het in de Hond, hè, die dan 64% van de bevolking peilt die graag zo'n referendum wil. Dan, als je dus 64% van de bevolking zeg maar boven de 18 neemt, ja, dan zit je op een paar miljoen mensen. Ja. En dan hebben jullie 52.000 handtekeningen. Hoe kan dat nou? Ja, niet iedereen zit op Twitter, niet iedereen zit op Facebook, niet iedereen doet het via het internet. Ja, of jullie PR niet mensen goed. Zullen misschien denken van ja, het zal wel, ik geloof het allemaal wel. Vergeet niet, hè, we zijn best wel murf gemaakt. Hè. Je hebt geen mensen als je gaat vragen, daar heb je al net over. Ja, we zitten al met de poep gaat omhoog te wachten tot we weer genaaid worden. Dat heb je net over, dat zeg je terecht. En hoe ga je het nou mobiliseren? Ik zie het ook niet zo snel. Wij zijn toch een beetje een land van... Nou, ik denk mensen, we zitten wel een tandje bij, we gaan een uurtje langer werken. En, we gaan wel in een nachtenshowtje presenteren. Ja. Mensen zijn nu langzaam aan het wakker worden. Want je ziet nou opeens de realiteit, die wordt nou aangediend. Nou, dat gaat langzaam, gaat stukje bij stukje. We hebben 52.000 stemmen, dat is niet niks. Voor alleen een actie op het internet. We hebben nauwelijks media-aandacht gehad. Dat heeft het ook gezwegen. Oké. Het volk heeft er geen zin meer in. Het volk accepteert het niet meer. De straat op! Dan volgt er een kookpunt, zeg je. Hoe ziet het eruit? Nou, zeg, je neemt de woorden uit mijn mond en niet eens met een raar accent. Nee. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is Luxemburgs. Laat ik vooropstellen. Kijk, ik vind dat we dat kookpunt moeten vermijden. Want dat laatste wat we kunnen gebruiken. Zeker, ik zeg, weet je wel. Maar wat is het? Dat was Italiaans. Mooi. Wat is het? Die kookpunt? Het begint met poen. Heel simpel. Het begint met poen? Ja, als je pensioenen worden gekort. Als je huizenprijzen naar de sodiu gaan. Als je belastingen omhoog gaan. En je krijgt er minder voor terug van de overheid. Noem het maar op. Ja, dat, op een gegeven moment is er een breekpunt. Waar dus, het precies ligt, is moeilijk te zeggen. Maar dan natuurlijk betalen we geen belasting meer, wou je zeggen, of zo? Of worden we dan anarchistisch? Nou nee, er komt gewoon protest. En op een gegeven moment gaat de politiek zijn kans ruiken. Maar dat weet je wat niet, protest in Nederland? Dan doen we een fluitje in ons mond, een petje op. Ja, dan gaan we op het Malieveld, een half dagje vrij. En met andere, en met, hoe weet je die zakkenwasser uit Brabant? Hoe heet die zakkenwasser met het Brabant? Met dat brilletje. Hoe bij ons in Brabant? Hoe heet die lul? Wat vies. Die Brabanten, die als er gestaakt wordt, zetten ze die lul op. En Brabant, dat is gezellig in mijn laatste glas. Dat is Belgisch hoor, maar oké. Okay. Ik heb een Brabant gewoon. Guus Meeuwis. Is dat een vakbondsman? Nee, maar die wordt altijd opgezet als ze gaan demonstreren. Oh, nee, maar inderdaad, het is wel. We moeten dan misschien ook wel een beetje wat doen, Alexander, in onze protestcultuur. Want het is vaak best wel possierlijk hoor. Zie ik ook wel een beetje van die moeilijke, weet je, mensen met fluitjes en gekke vlechten op hun kop. En een beetje carnavaleske toestanden. Ik wil nou ook weg. Wordt wel tijd meteen dat we niet een keer gaan pikken. Want dat kookpunt van jou is leuk met poen. Maar wanneer gaan wij nou eens een keer met brandende fakkels richting het binnenhof? Provinciehuizen ergens afvikken of zo. Nou, ik hoop dat dat dus niet gebeurt. No. Die provinciehuizen is ook staatsbezit. Dus dat is een beetje zonde. Dat is bij een belastingcentrum. Ja, maar precies. Maar het gaat gewoon komen. En je ziet het ook gewoon. Poen is natuurlijk een van de grote motivatoren. Er is nog meer. Er zijn ook mensen die echt zeggen van ja, Nederland als such wordt bedreigd door de EU. We willen geen provincie worden. We willen baas in eigen huis blijven. Ja. Al dat soort dingen spelen. En elke keer als de EU weer met een press release komt, dan willen ze weer porno verbieden. Dan willen ze weer dit. Allemaal gekke plannetjes. En misschien worden ze niet eens aangenomen. Zo heet wordt de soep nooit gegeten. Maar het feit dat die plannen daar de ronde doen. Ja, het geeft aan wat voor. Nou, dat doen hier in Nederland ook voldoende raar gewoon de ronde hoor. Maar dat is echt bij een fractie van de mensen. Maar Alex, niet bij de top. Weet je, het probleem is, Alex. Ja? Als ik dan voor €1,55 een liter diesel in mijn auto sta te flikkeren. Ik heb laatst voor €62 een doosje scheermesjes gekocht. Weet je. Dan denk ik, godverdomme, wat is het duur? En wat is er nou aan de hand? En wat gebeurt hier nou allemaal? Een verdikkie dik idee. Ja, dan rijd ik naar mijn werk. Want er is geen ruimte om te demonstreren. Dus dat kooppunt, ik vind het nog. Ja, ik vind het een beetje onzin. Wat jullie beschrijven is in wezen gewoon de kikker in de pan. Ja, als je kikker in koud water op een pan vuur zet, dan blijft hij zitten. Ja. Tot hij helemaal doodgekookt wordt. Dat is een beetje wat jullie beschrijven. Oh, je noemt mij een kikker in een pan? Nee, de theorie. Ik zou een beetje uitkijken wat ik zeg tegen Jan. Jan heeft vroeger amateurbokser geweest. En dat is echt niet mat. En bovendien, 3 keer in de week zit hij in de sportschool. Nu, zie je dat al? Hij ziet er goed uit, hè? Ja. Nou, ik probeer die kikker uit die pan te halen. Dat is de whole point. Nou, goed, weet je wat ik ga doen? Is het radiospel aankondigen, Alexander? Ik weet niet of je vaak naar ons programma luistert. Maar dit is zeg maar een momentje dat je zou kunnen gaan plassen. Want dit is echt heel erg. Nee, dit is een beetje de kikker in de pan van de echte Janne is dit. Een hele pan vol met kikkers. Ja, een hele pan vol met kikkers. Al dood zijn voordat ik ook. Precies. Maar goed, kom maar op. Hop. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Kikker in de pan, pan, pan, kikker in de pan, pan, pan, kikker in de pan, pan, pan, pan. Ik leg nog 1 keer uit dit citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 minuutjes voor morgen. Welke is natuurlijk de vraag? Bel op 0800-121 en dat is gratis. Als je herkent. En de winnaar krijgt de enige, echte, enige, echte, enige, echte, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, top. Ja, god, behandel jij dit even. Nee, laat me niet weer alleen met de spel. Uitbouw. Dan moet je misschien even draaien eerst. Oh ja. Zullen we het doen? Kort. Nee, ik vind dat niet nodig. Mogen we het even horen? Een aantal Kamerleden heeft de nacht doorgebracht in de Falklandeilanden voor de kust van Argentinië. En er gebeurde hier en daar wel wat ongeluk. Nou, die mevrouw kwam er al niet uit. En ze hoe het aan elkaar geplakt is, klopt helemaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag Sascha de Boer vanavond weer. Ik ga er wel een beetje missen. Daar hebben ze mee opgehouden. Ja, ik vind haar een lekkere wijf. Dat doet normaal. Nee, dat is een hele leuke middelbare vrouw, maar verder. Nee, ik krijg dat toch wel door. Ik heb de hotspot. Ik heb verstand van het weetje. Ja. Van vrouwen? Ja. Ik krijg de hots van de Sascha de Boer, dat durf ik echt te zeggen. Dat komt omdat jij een hele wierde trip zit. Nou ja. Echt, dat is niet goed met je. Ik denk dat er wel meer mannen de rots was als je de boer wil. Ja, daar is ook iets niet goed mee. Echt niet? Nee, wat is er dan mis mee? Lieve, talentvolle vrouw. En het is een verlies voor de nationale televisie. Ze heeft mooie ogen, een leuke strenge blik. Ze heeft vrouwelijke vormen. Wat is er nou mis mee? Nou ja, ik zie het niet. Maar goed. Hé, we hebben wel een telefoon. Paul, volgens mij. Paul! Hey, echte Janne. Hey, Paul! Nou, zeg het maar, Paul. Zal ik hem nog één keer mogen horen? Ja, tuurlijk. Een aantal Kamerleden heeft de nacht doorgebracht in de Falklandeilanden voor de kust van Argentinië. Er gebeurde hier wel en daar, hier en daar wel wat ongelukken. Nou, Kwouter, je hebt wel een keer werk gedaan, hè? Dood te schamen. Nou, zeg maar, Paul. Ja, dat is de sneeuw. Nou, hou hem gewoon maar weg. Ja. Oh wel, dat is wel goed. Ja, jawel. Is hij er nog? Dat hebben we nou weggegooid? Ja. Oh, je bent er nog. Ja, sneeuw, dat is goed. Referendum op de Falklandeilanden. Ook ja, goed, hè? Wel degelijk. Paul, heb je een keer de krant gelezen? Wat? Ja, de derde. Kun je hem even voorlezen, want dan weet ik het. Nee, dat is een hele listige druk, maar dat trappen we niet in, Paul. Twee goed, jammer, tot ziens. Ja, en mooi. De mazzel. Vraag jij Joop eens even wat hij te vertellen heeft. Joopie. Hallo. Hé hey Joop, je moet er nog maar eentje raden, want die andere twee die zijn al goed geraden. Hij doet die morsen, dat is leuk. Ja. Ja, goed. Joop, dat is leuk. Een aantal Kamerleden die hebben namelijk de nacht doorgebracht in de Vluchtelingenkerk. Ontzettend bedankt Joop dat je me hebt. Je hebt het goed, of niet? Doen we het niet goed? Kan het afgelopen zijn? Ja, bijna. Paul! God. Is Joop? Ja, ik word raken door. Joop, ben je er nou of Joop ben je er niet? Joop is niet. Paul, ben je er wel of Paul ben je er niet? Paul is er, ja. Nou, geef dan eens een keer de antwoorden, Paul. We zitten hier niet voor Piet Snot. Nee, sorry. Jullie waren ook zo snel. Ja, nou, doe het maar snel. We zitten 2,5 uur in het pokkerspel. Schiet op, Paul. Noem de laatste. Over die Kamerleden in die vluchtkerk. Dat heeft te maken met 3 Kamerleden die daar dus gingen meekrijgen hoe dat in zijn werk gaat. Ja, heel goed, Paul. Veel gefeliciteerd met je echte t-shirt. Je krijgt nu de kabouter. Wat is dit? Nou ja. Oh, ik weet het, mag ik het zeggen? Nou, zeg maar. Het is Paul McCartney. Nou, leuk. Met Wings en Live and Let Die. Waarom draaien we dit soort shit? Weet ik veel. We moeten even wachten tot ze beginnen te zingen. Dan is de intro voorpraten. Oh ja, dat is 3FM, hè? En we praten in. Hij is al begonnen met zingen, toch? Oh, ja. Is dit hem al? Ja. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let uit. Ja, kan mooi hoor. Dit is een ontzettend mooi stukje muziek. Weet je waarom? Waarom de kabouter dit uitgezocht heeft? Ik weet niet waarom de kabouter... Liever gezegd, ik ben een beetje boos op de kabouter. Ik dat hij iedere week met die baggermuziek komt. 11 maart 1997, dat is natuurlijk precies 6 jaar geleden, staat hier ook ongelooflijk dom gelul. Want het is namelijk dan dus 16 jaar geleden. Maar goed, rekenen kunnen we ook al niet meer tegenwoordig. Werd Paul McCartney geridderd. En dat was dus 16. Even wachten. Dus wij draaien de grootste zeikbak van de Beatles. Omdat die 16 jaar geleden is geriept. Ja, precies. Wat een rotrijden. Nou, belangrijk is natuurlijk dat de moderne techniek is lastig en ondoorgrondelijk. En het internet is duister en vol gevaren. Maar, Jan, gelukkig hebben wij onze stuurman in de woelige baren van de digitale snelweg. De grootvizier van het land van bits en terabytes. The Ed. Hele goede dag. Eddie! Edje! En het punt! Hoe zie je het? Ja, goed. Mooi, jongen. Wat ben je vroeg, jongen? Ja, vroeg eens keer. Ja, precies. Wat is dat voor raar? Normaal gesproken ben je altijd een beetje zo 1:15, ben je op topvorm, maar nu ben je al vroeg, heb je verkering. Ja, precies. Ja. Oh. Nou. Ja? Ja. De bedoeling is een beetje dat als je op de radio bent, dat je meer zegt dan ja en nee. Ja, dat helpt wel, Ed. Heb je verkering? Ja. Ja, nee, ik ga zelfs trouwen binnenkort. Nee, kijk, zie je, dat is even, dat gaat ergens over. Het is niet te geloven, kabouter, gooi me maar in, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar die Ed, de man van het internet, de allesweter, Eddie, die gaat trouwen. Ongelooflijk, die gaat trouwen. Ja, leuk. En welke vrouw stinkt hier nou in, Ed? Mevrouw Ed. Ja, nou ja, dezelfde van een paar jaar geleden, hè? Het GroenLinks-meisje van toen. Het GroenLinks-meisje heb je weten te houden, wat leuk! Goed, gaan we verder over internet. Fijn. Hey Ed, luister eens. Er is een Nederlands Europarlementariër, die heet Kartika Tamara Liotard. Dat herhaal ik ook nog even een keer. Kartika Tamara Liotard. Het lijkt een beetje op een geslachtsziekte uit de Fiji. Ja, met een tank. Kartika Tamara Liotard zou het liefst zien dat in het kader van het uitbannen van genderstereotypen alle vormen van pornografie in de media in de EU worden verboden. Nou, Eddie, je kan het internet wel opzoeken. Ja, precies. Ja, nou ja, ik moest ook even opzoeken wie het nou precies was. Want het is niet de meest bekende politicus. Nee, hè? Oud-SP, Europarlementariër. Ja, Kartika Tamara Liotard. Eddie, porno van het internet, dan houdt toch alles op, jongen? Ja, over een kooppunt gesproken. Hebben we hier wel een hoop bandbreedte over ineens. Ja. Jezus, Mina. Laten we Ed een vraag stellen, want ik vind het wel mooi. Nee, ik heb dus een vraag gesteld. Oh, Ed, geef me wel antwoord op die vraag. Wat vind je daar nou van, Eddie? Of deed je het weer in het Luxemburgs, dat hij het niet begreep? Ja, het is natuurlijk heel vaag geformuleerd. Ja, precies. Het moet uit alle media worden gebannen. Ja, maar zoals je verder al verder in het rapport staat, dat daar dus ook internet onder kan vallen. Ja, precies, en dan heb je natuurlijk sowieso, ik bedoel, waarom... andere media is denk ik even erg als je daar porno zou gaan verbieden. Maar het internet is natuurlijk de makkelijkste bron waar we dan nu aan denken. Ja, dan moet er wel veel gebeuren. Waarom zou die mevrouw dat willen? Ja, precies. Kartika Tamara Liotard. Ja, nou ja, goed, het eigenlijke rapport gaat dus inderdaad om die genderstereotypen. Wat zei dat in godsnaam? Gewoon met dikke tieten. Ja, precies, gewoon een stereotype zure sloten. Ja, nou ja, dat mag dus niet zo, hè. Oh. Dat mag ik ook niet meer zo draaien. Nee, vrouwen en mannen gelijk behandelen, op een gelijke manier neerzetten. Hey, maar in porno doet toch ook mannen mee? Ja. En die worden ook stereotyp gebruikt. Ook niet leuk, hoor. Alleen maar de grootgezamen mannen als Jan en ik. En die worden onderbetaald, hè? Ja, en die worden onderbetaald. Die vrouwen krijgen veel meer geld dan die mannen. Wist je dat, Ed? Ja, en weet je wat die vrouwen moeten doen? Die liggen een beetje... En die man die moet dat ding omhoog houden. Dat zijn niet zomaar dingen. Die zijn hartstikke groot. Ja, en die moeten voor het werken... moeten met een hele emmer eieren leegkanen om die... productie maar hoog te houden. Ja. En dat wijf maar gillen dat ze het zo lastig heeft. Nou, kom maar eens op voor de man in de porno, Eddie. En de pet. Nou, Ed. Nou ja, precies. Die worden pas achtergesteld, zou je zeggen. Hè? Zo is het. Ja, hey, luister. Het volgende onderwerp. Volgende onderwerp, Ed. Hou even op. 1 op de 8 Nederlanders is een slachtoffer van cybercrime, Eddie. Cybercrime. Volgens het CBS, maar die rekenen ook best mee. De helft van de slachtoffers... Luxemburgs, hè? Ja, de helft van de slachtoffers... Jan! Wil jij anders misschien even een vraag stellen, Ed? Nee. Doe maar even hoor. Nee. Jan heeft toch een hele interessante digivraag voor je, denk ik. Ga maar door, Jonker. Ja. Luister eens. Er zijn dus 1 op de 8 Nederlanders is slachtoffer van cybercrime. De helft is getroffen door inbraak op een computer. Een kwart door verkoopfraude. En een kwart wordt gepest. Wat gaan we eraan doen, Ed? Dat zijn eigenlijk twee dingen die we aan gaan doen. Natuurlijk, het pesten is heel erg in. Niet alleen door de pesters, maar ook de strijd daartegen. Dus je ziet steeds meer politieagenten die zich daarmee bezighouden. Oh ja. En aan de andere kant, het inbreken op computers, maar natuurlijk ook de malware en dat soort dingen die bijvoorbeeld bankenfraude en zo mogelijk maakt. Nou ja, afgelopen week is de politie weer gestart met een reddingsactie. Ja, zo is dat. En ze proberen in ieder geval nu weer 30 nieuwe rechercheurs, die dus echt de high-tech crime, zoals ze het zelf ook noemen, gaan pakken, te werven. Ja, mooi. Met een speciale website, die al gelijk onderuit werd gehaald door hackers, om het zo maar te zeggen. Dat kan je op wachten. Maar de politie die is er wel mee bezig. Eindelijk, de minister heeft het al gezegd, het zal een beetje duren. En inderdaad, de politie... Ja, precies. Die doet daar ook een paar jaar over. Zet ook een punt, hè, op een gegeven moment. Op een gegeven moment ook een punt zetten. Ik denk dat het lekker praten. Eerst zeg je tegen de jongen dat hij verdomme en na één geen één woord antwoorden mag geven. Dan heeft hij eindelijk het antwoord als encyclopedie en dan vind je het weer niet goed. Op een dag moet je ook een punt weten te zeggen, hoor. Ja, vind ik wel. Hij kan een punt zetten, hij heeft een vriendin. Oh ja, hij gaat vanavond zeker weer een punt zetten, Eddie. Ouwe, smeerpijn. Okay. Heb je nog iets te vragen, Jan, iets over de internet? Hoor, eigenlijk niet. Misschien nog even over de cookies. Ja, Ed. Het is wel een goed. Hey, eerst hadden we overal, elke site waar je op klikt, moet je toestemming geven dat ze cookies op je computer plaatsen. Ja. En nou ineens niet meer. Maar hoe zit het dan met onze privacy? Ja, ik denk dat daar eigenlijk heel weinig in gaat veranderen. Nou, mooi. Zoals het voorstel is, of tenminste zoals de regelgeving over de cookies wordt aangepast, is het vooral een beetje cosmetisch. We willen een beetje gaan uitmaken hoe wij die meldingen wel of niet weergeven. Ja, precies. Dus feitelijk gebeurt er wat dat betreft volgens mij niet zo. Dus onze computers worden nog steeds door die commerciële honden doorzocht op informatie die ze kunnen gebruiken tegen ons. Ja, precies. Ja, nou ja, dat. Maar ook informatie die voor ons nuttig is in sommige gevallen. En heel veel mensen die... kijk, als je nu kijkt naar die meldingen, ik denk uiteindelijk zijn die mensen meestal bozer om de melding dan om de privacy. Ja, mensen weten ook niet wat goed voor ze is, Ed. Totdat je het een keer die attentie voor je neus krijgt, punt. Ja. Heel D66 aan de woord. Je luistert niet, hè? Tot je een keer, wat zei je ook weer, Ed? Totdat je een keer weer een week lang dezelfde advertentie bijvoorbeeld voor je neus krijgt. Dan zie je even, zie je wel, ze houden je in de gaten. Ja. Daar zijn die meldingen ooit voor natuurlijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey Eddie, ontzettend bedankt, hè. En veel plezier. Wanneer ga je trouwen? In april, 5 april. Oh, leuk. En prachtige datum. Jan en ik nog een stukje doen? Misschien voor je de A is van zingen. Afwas, dat doet Eddie nooit. De B is van Beffen, dat doet Eddie eigenlijk ook nooit. Een stukje doen? Een stukje. Moeten Jan en ik nog een stukje doen? Als je gaat trouwen, moet je toch een stukje? Voor mij worden we wel niet uitgenodigd, Jan. We houden het heel klein. Nou, dat zijn we gewoon met z'n viertjes, toch ook gezellig. Ja. Gaan we lekker goed met, hoop ik. Ja. Nou, weet je wel, alvast hartstikke veel geluk. Trouwens, even, mag ik één tip geven? Ja. Als getrouwde man, Ed. Doe het niet! Nee, echt, Ed, je hele leven gaat echt naar de kloten, joh. Doe het niet, joh. Ja, porno wordt straks ook verboden, dus En kijk dan in ieder geval uit met kinderen maken. Ja, hoor. Ja, dag Eddie! Dag Eddie! Dag! Echte Jannen. Zo het ongelooflijk. Zeg. Ze zullen niet pretenderen bijzonder eurofiel te zijn, maar de site van burgerforum.eu.nl is opvallend neutraal en mild van toon. En toch even vragen of onze hoofdgast een kleur wil bekennen. Nou, dat heeft hij eigenlijk al gedaan. Maar we praten verder met Alexander Zassen van Oslo. En natuurlijk een van de initiatiefnemers achter burgerforum.eu.nl. Je zei net, we hebben niet echt veel aandacht gekregen in de journalistiek. Ja, dat zei hij inderdaad. Hè? En waarom niet dan? Ja, dat zou je aan hun moeten vragen natuurlijk. Nou, daar heb je vast wel een theorie over. Geef nou maar gewoon. Nou ja, laten we eerlijk zeggen, toen de Maurice de Hond-peiling uitkwam. Op zich natuurlijk is dat gewoon standaard nieuws, Maurice de Hond. Het staat los van het burgerforum, maar het ging toevallig over de stelling van het burgerforum. Dat komt niet in het zondagsnieuws. 1,5 miljoen protesterende Portugezen komt niet in het NOS-journaal. Maar wel het feit dat de EU iets heeft geregeld waardoor illegaal gekapt hout moeilijker het land binnenkomt. Ja, die zou bijna je aluhoedje van zolder af gaan halen. Want NOS heeft nergens op. NOS heeft dus een politieke agenda. Dat lijkt het wel op, ja. Ik zie niet de pluralistische nieuws die ze zouden moeten brengen. Dat zie ik niet. Hey, vandaag zat de Buitenhof, zat dan zo'n jongetje, Thijs Klein Paaster. Ja. Ja, zo'n soort Siewert-achtig typeje, die dus vertelde dat het helemaal te gek was dat we het land gingen opheffen. En dan denk ik, ja, waarom zitten jullie eigenlijk daar nooit dan? Goeie vraag. Wat je zegt, de aluhoedje, ik krijg daar altijd wel een beetje de nagels van. Maar dan zeg je, ja, we worden gedemoniseerd in een hoek gedrukt en ze willen ons niet hebben. Ja, of zijn jullie... Kijk, wat die is, kan nog komen. Twee van onze leden die zitten daar in de adviescommissie. En ze hebben standaard natuurlijk. Iemand die in de adviescommissie zit, die kan niet als gast optreden. Advies dus, van commissie van wat? Van Buitenhof. Oh, ja, dat wordt wel lastig. Jij zit er dan niet in? Nee. En je zit zelfs bij de echte Jan. Er zitten echt heel veel mensen in de adviescommissie van de echte Jan, hoor. Ja, kijk, wat ik meer jammer vind bijvoorbeeld, ze hadden Van Rompuy of wat dan ook. Daar moet je iemand tegenover zetten. En als journalist moet je gewoon nee zeggen. Als iemand zegt, nee, ik wil in mijn eentje komen en ik duld niemand tegenover mij. Ik denk dat de meeste mensen, luisteraars of kijkers, het meeste krijgen uit een discussie tussen twee opposite forces. Ja, en dat is interessant. Of een journalist die scherpe vragen durft te stellen. Want dat was een soort deze Buitenhof werd aangeboden door de EU-spotje. Dat was echt. Ja, dat leek het een beetje op. Maar ja, dat is een beetje in the eye of the beholder, denk ik. Maar ja, dat voorkom je door iemand iemand er tegen te zetten. Daarom viel het bij ze ook zo op dat vorige week hadden we Henk Krol hier dus bijvoorbeeld. Inderdaad, dat mensen van dergelijke statuur gewoon openlijk zeggen, nou, dan ga ik ook tekenen. Dan kan je jullie toch niet meer wegzetten als een stelletje rabiate anti-euromaffies die. Nee, maar dat is het gekke dus. Ze zetten ons weg. Of dat proberen ze tenminste. Ja, als toch? Rabiaat, we zijn extreem en noem het maar op. Ja. Maar het enige wat de eurofiele politici ons vertellen is, jongens, er is geen andere manier. Er is maar één manier en dat is deze weg. En we moeten zo snel mogelijk voorwaarts. Nou, leg jij ons het dan eens even uit hoe het ook zou kunnen. Nou, er zijn een heleboel opties. Dat doen er eens een paar. De beste. Ja. Naar mijn mening, ik vind het, laten we heel simpel zeggen, want dan komen we te veel in termen, is een soort EEG. Ja, dat is gewoon een vrijhandelszone, zeg maar, tussen Europese staten. En iedere Europese staat is gewoon soeverein. Dus je hebt gewoon Nederland, je hebt Duitsland. Ja. Als je elkaar landingsrechten wil geven, dan kan dat. Ze hebben het vroeger ook gedaan, dat is allemaal geen probleem. Hetzelfde muntje? Nee, absoluut niet hetzelfde muntje, want dat is het probleem. Kijk, dat is heel simpel, dan kan je het heel simpel uitleggen. Doe eens. Als je verschillende mensen hebt, ja, die heb je, die bestaan. Stel bijvoorbeeld, je geeft een voedingsadvies, jongens, iedereen mag maar 0,5 kilo brood per dag hebben. Klaar, punt. Ja, dan heb je één regel voor all, one size fits all. Probleem is, iemand heeft een glutenallergie, die gaat het hoekje om. Iemand is heel groot, die krijgt te weinig. Iemand heel klein krijgt te veel en wordt te dik. Ja, dus heb je één regel, krijg je verschillende uitkomsten. Als je met verschillende mensen dezelfde uitkomst wil hebben, iedereen moet gezond zijn, dan ga je het dieet precies aanpassen. De een krijgt 200 gram, de ene krijgt 600 gram, et cetera. Nou, dat is het probleem met de euro. Dan heb je dus een one size fits all. Eigenlijk een one size fits none. Maar die past niet op al die verschillende leden binnen de eurozone. Dus wat gebeurt er? Die gaan helemaal uit elkaar getrokken worden. En dat zie je ook. En hoe verder langer we doorgaan. Die broodvergelijking allemaal hartstikke leuk, maar dan gaat het maar een beetje van tollen. Waarom kun je niet met één munt toch verschillende landen bedienen? Omdat het niet gaat. Ja, dat niet gaat. Omdat, dat leg ik net uit. Kijk, heel simpel. Je krijgt verschillende uitkomsten. En wat je wil juist één uitkomst hebben. Ze willen eigenlijk dat iedereen Duitsland wordt, economisch gezien. Dat is eigenlijk het ultieme doel. En dat kan het niet worden. Want dan zou je dus individueel op het land als Italië, als Spanje, als Griekenland een andere maatregelen moeten treffen. En dan moet je ook een eigen munt gunnen. Okay. En dat doen we dus niet. Maar goed, er is dus één partij die zegt terug naar de gulden en uit de EU. Dat is Geert Wilders. En die zegt, en binnen een weekendje zetten we dat weer om naar de piekie en dan is er niks meer aan de hand. Daar kan je wel wat vraagtekens bij stellen. Kunnen wij nog terug uit die euro dan? Ja, alles kan. Ja, dat begrijp ik wel. Heel simpel. Je kan terug, maar in een week, als je het oorlog wil doen of in een weekend, dat denk ik niet. Ja, dat zal echt, daar gaat echt wel meer dagjes overheen. En dat moet je goed coördineren. En dat is ook een van mijn persoonlijke punten. Dus dat los van de burgerplatform. Het burgerplatform wil gewoon dat er democratisch wordt besloten over de EU. Dus de burger moet betrokken worden. Of die nou vooruit of achteruit. Nou, we gewoon over jouw mening over Europa. Ja, mijn mening, heel simpel. Als je kijkt naar die euro. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er zijn gewoon bepaalde reële maatstaven die je moet hanteren om zoiets te laten werken. Nou, we hebben een heel mooi rapport van de ChristenUnie. Van de heer Graafland, een professor uit Tilburg, geloof ik. En er zijn gewoon 6 punten. En ik kan jullie die vragen stellen. Nou, kom maar op. Nou, heel simpel. Wat je nodig hebt om een munt in dienst, is eigenlijk jouw vraag te laten werken. Ja? Nou, 1. Arbeidsmobiliteit. Dat betekent dus als je ergens anders een baan kan krijgen in Frankrijk, dan ga je daarheen. En ook betekent dat, stel bijvoorbeeld dat Hongaren hier goedkoper vrachtwagens kunnen rijden, dan laten we die toe. Ja. Is dat nu een grote mate aanwezig en gaat het in de toekomst meer aanwezig zijn? Wat denk je zelf? Ja. Jij denkt ja. We laten die Hongaren hier toe. Oké. Ik denk dat het steeds groter wordt, ja. Ja, oké. Okay, nou, dat is wat de bedoeling. Het is meer andersom. De realiteit dwingt ons daartoe. Want we kunnen moeilijk anders nu. Dat is namelijk afgesproken. Als je binnen de eurozone bent. Dat is afgesproken. Dus het wordt alleen maar groter. Hoe groter de euro wordt, hoe meer van die gasten je binnenkrijgt. Ja, dat denk ik ook. Ja, en zie je onze mensen bijvoorbeeld verhuizen? Zie je bijvoorbeeld Franse ingenieurs naar Eindhoven gaan omdat daar een tekort is bij ASML? Nee. Niet? Nee, dat zie ik niet. Dus het is een beetje imperfect, zeg maar. Wel wat, maar niet veel. Ja. Het is niet zeg maar zoals binnen Nederland, zou je verwachten, zeg maar. Ik denk dat de kans de groter is dat er een hoeveelheid in Roemenië hierheen komt dan dat maar wij de mobiliteit in Nederland is al redelijk Het is vooral laag opgeleid en het komt en dan komt er een taal en okay. issue komt er dan. Dus dat maar niet in de gehele linie van de economie is het niet. Oké, nou laten we daar een ifje op houden. Als je dan een tweede voorwaarde krijgt, de productiestructuur, weet je, als je kijkt naar de industrie, ja. De vraag is dan, die is nou verschillend. De vraag is, gaan die verschillen weggewerkt worden? Dus gaan we allemaal, heel simpel, zeg ik de kortere bocht, een soort industriestructuur hebben zoals Duitsland? Hoge innovatie, hoge educatie, weet je wel, zeer efficiënt, en noem maar op. Gaat Italië op dat niveau zitten? Nee, het antwoord is nee. Nee? Nou, twee is nee. Derde vraag, open economie. Ja, dat we veel met elkaar handelen. Sorry, wacht even. Dus ja? In de Verenigde Staten van Amerika heb je overal de dollar. Maar dan heb je ook staten waar ontzettend verschillen onderling zijn. Klopt. Tussen de industriële vooruitstrevendheid, innovatie, aanwezigheid, industrie, hoogwaardige industrie. En staten die het helemaal niet hebben. Omdat er gewoon een hoop zand ligt en 5 indianenreservaten. Ja, gaat ook. Dus de andere. Ja, gaat ook. Maar daar is de arbeidsmobiliteit bijvoorbeeld heel hoog. Ja, maar dat betaalt. Dat is één. Ja, kapitaalmobiliteit is ook heel hoog binnen de VS. Er zijn een heleboel dingen waardoor, zeg maar, als er ergens een tekort is, dan kan redelijk snel assets daarheen vloeien om dat op te heffen. Nou, binnen de Europa gebeurt dat dus niet. Of binnen de eurozone helemaal niet. Ja, dat is meer het punt. De onevenwichtigheden moeten gecorrigeerd worden. Kan dat, ja of nee? Nou, gezien we heel inflexibel zijn, dat zijn de punten dus, gebeurt dat dus niet. Nou, als je kijkt naar de concurrentiekracht van de PIGS, Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje, die is 30% lager, concurrentiekracht, ten opzichte van, laten we zeggen, de noordelijke eurolanden. Nou, gaat die gap geclosed worden? Denk je echt? Ja, die closen we toch met daar geld heen te sturen? Nee, want de industrie blijft even inefficiënt. Ja, oké, of dat verandert. Er gebeurt niks. Nee, dat verandert niet. Ja, ook nee. Dat is een van de plannen wat ze moeten doen. Ja, maar dat roept iedereen nu dus. Ja. Van ja, nee, dat hebben we al die tijd fout gedaan. Maar nu gaan we keihard aanpakken. Kijk bij de mond. Ja, kijk maar naar hoe het naar Spanje gaat. Maar verwacht je dat dat gaat lukken? 30% close? Nee. Denk je dat? Nou, voilà. Dan kom je op de politieke dingen uit. Dat is natuurlijk veel leuker. De budgettaire transfers. Hoeveel bailouts, denk je, dat mensen accepteren nog? Gaat die bereidheid omhoog of omlaag? Ja, gaat voort? Omlaag. Dat denk ik omlaag. Ook. Alleen maar omlaag. Ja, nou, de eensgezindheid in de aanpak van onze economische crisis. Ja. Zijn we daar eengezins in? Nee. Nu? Nee. Ja. Denken dat die eengezindheid gaat komen? Nee. Dat we allemaal het heilige vuur zien? Nee. Nee. Dus het gaat alleen maar erger worden. Nou, hoe lang duurt dit nog? Laatste vraag. Oh. Solidariteit. Gaat die omhoog of omlaag? Omlaag. Tussen burgers en andere volken van de EU. En omlaag, de want je denkt op een gegeven moment lekker de tering in Athene. Nou, dan heb je op één vraag misschien een plusje en de rest alleen maar minnen. Nou, en als je het ChristenUnie-rapport zelf pakt, en iedereen kan het nalezen, het is gewoon te downloaden vanaf de ChristenUnie-website, dan kom je eigenlijk op neer dat in deze optimal currency area absoluut niet kan bestaan. En dat is mijn punt dus. Ik zeg niet terug naar de gulden persoonlijk. Ik zeg, is de euro houdbaar? Dat is de vraag. Nou, en dan is dus nee. Ja, dan moet je een alternatief gaan bieden. En of dat een gulden is, of een ducaat, of een qubit, I don't care. En is het niet mogelijk om de euro te behouden en dan zeg maar de W-foutjes eruit te halen of op een of andere manier te compenseren? Nou, er zijn alternatieven. Er is een Matteo solution. Ik zou het niet behoren. Het is een soort parallele munt. Beetje vergelijkbaar met toen we de gulden hadden. Een EQ-rekeneenheid, zeg maar. Ja. Dat zou misschien een politisch technisch gezien... En een euro en een euro. Nee, dan heb je dezelfde... Ja, misschien kom je alleen op een euro uit, maar die euro die zie ik dan helemaal niet zitten. Ja, dat is dan niks. Nee. Hey, maar dus de enige mogelijkheid is terug naar de gulden? Of hoe je dan wil noemen. Dat is de uiteindelijke conclusie, ja. En hoe je die gulden dan weer in gaat kleden, daar kan je natuurlijk ook over praten. Maar, en belangrijker nog, hoe ga je de Franse frank weer inkleden of de Italiaanse lieren? De vrienden van Europa die zeggen, ja, maar als we dat doen, dan gaan we financieel, economisch helemaal naar de kloten. Ja, maar mijn punt is eigenlijk dat het toch gaat gebeuren. Ah. En als je weet dat het niet houdbaar is, en ik heb het aangetoond min of meer via die theorie dat het niet houdbaar is, ja, dan moet je wel. Dus jij zegt, kwestie van, reageer ja, joh, nu alvast op, leuker. Want nee. We gaan toch naar de kloten. Ja, en dan moet je nu al ingrijpen. Hè? Ja. Te halve gekeerd. Dat is het idee. Want gaat pijn naar de kloten doen, ja. Gaan we sowieso. Nou, dit gaat heel boel pijn doen, ja. Er zijn nog meer dingen die aan de gang zijn die losstaan van de euro. We hebben ontzettend grote schuldenposities en de euro heeft eraan bijgedragen. Maar er zijn ook meer dingen in het spel. Hè. Financiële regulatie is heel slecht. De leverage, de hefboom bij de banken is ontzettend groot. Fractional banking. Maar daar gaan we het zo nog even uitgebreid over hebben. Ja. Maar, nog even heel snel. nog meer aanwijzingen voor het Europa zoals jij het voor ogen hebt? Geen centrale munt, wel vrij verkeer, handelsverkeer, de multilaterale betrekkingen heb je gezegd, nog meer? Ja, gewoon heel simpel. Iedereen aanpaast zijn eigen huis, maar je moet wel internationaal bezig zijn. Dus je gaat met elkaar gewoon afspraken maken, zoals dat vroeger ook netjes gedaan hebben. Maar, en dat heeft prima gewerkt. Bijvoorbeeld, gewoon intergouvernementeel, zoals het heet, in plaats van supranationaal, dat iemand uit Brussel kan gaan vertellen wat er hier moet gebeuren. Nee, nou, dat moeten wij doen. Begrijpelijk. Terug naar die EEG. En bijvoorbeeld een land als Griekenland, daar heb je echt helemaal geen fluk aan. Die worden er gewoon uitgezet. Die zeggen, flik lekker op. Nou, bij een EEG kunnen ze op zich meedoen, dat maakt allemaal niet uit. Er moet wel even een playing field zijn. Als zij bijvoorbeeld bepaalde dingen niet doen, niet aan de spelregels houden, dan moet je die markt voor hun dichtgooien. Het moet wel fair en square zijn. Ja, oké. Okay. Hey, en bijvoorbeeld zo'n landbouwsubsidie. Dat is een crap, dat is bullshit. Nee, maar goed, men draait er geloof ik iets van 400 miljard doorheen. Ja, en is dat dan echt nodig? Of is dat gewoon? Nee, maar dat is een van de grote redenen dat Frankrijk natuurlijk voor de EU is gegaan. Ja, omdat zij de grootste ontvanger zijn van die boerengelden. Ja. Maar is het niet zo dat het dan in elkaar stort als dat ophoudt? Want dat wordt ook gezegd. Nou ja, kijk, wat je dan forceer je de Franse boer eindelijk om een beetje te investeren in wat ze aan het doen zijn. Dat doen ze nou nauwelijks. Ik bedoel, Nederlandse boeren zijn veel verder. Dus we krijgen een soort van marktwerk. Nou, helemaal goed, Alexander, we praten straks een beetje verder. We gaan nu eerst even naar het nieuws van 1 uur, want moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren. En straks welkom weer terug bij de echte Jan. Tot zo. Bye. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De foto's van de mishandeling van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen moeten beter worden onderzocht. Dat vindt de advocaat van een van de verdachten. Hij denkt dat bijvoorbeeld een 3D-weergave meer helderheid kan geven over de vraag wie wat heeft gedaan. Voor de mishandeling zitten 7 mensen in voorarrest. Het zijn spelers van de Amsterdamse club Nieuw Sloten van 15, 16 en 17 jaar en een van hun ouders. Vandaag is de eerste voorbereidende zitting in de zaak voor de rechtbank in Lelystad. Later dit jaar is de inhoudelijke behandeling. Richard Nieuwenhuizen werd op 2 december na afloop van een wedstrijd mishandeld. Daarbij liep hij ernstig hersenletsel op. Hij overleed een dag later. De Consumentenbond wil dat er meer duidelijkheid komt over de kosten van het opnemen van geld bij een pinautomaat buiten de eurozone. Volgens de bond is een pinautomaat in een niet-euroland nu vaak een gokautomaat. Er is geen informatie over de wisselkoersen, de opnamekosten die de buitenlandse bank berekent en de kosten per opname van de eigen bank. €500 opnemen met een bankpas of met een creditcard in Zuidoost-Azië levert soms een verschil op van €30 aan kosten. De bond vindt dat de kosten door de pinautomaat moeten worden vermeld. Syrische activisten zeggen dat zeker 20 dode mannen zijn gevonden in een kanaal in de stad Aleppo. De mannen zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen van president Assad. In januari werden 65 lichamen in het kanaal gevonden. De Iraanse president Ahmadinejad ligt in eigen land onder vuur omdat hij de moeder van de overleden president Chavez een troostende omhelzing heeft gegeven. Volgens conservatieven in Iran is het gedrag van de president on-islamitisch. Ze vinden het fysieke contact een belediging voor de religieuze waardigheid van het land. Het aanraken van een vrouw die geen familie is, is onder geen enkele omstandigheid toegestaan, zeggen ze. Het weer, vannacht vriest het 2 tot 4 graden en lokaal valt wat lichte sneeuw. Overdag bewolkt en iets onder nul, maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan en de Radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de charmante stelling die als volgt gaat. EU blijft met je poten van onze porno af. Maar nu eerst, met alle commotie rond de EU zou je bijna vergeten dat er ook nog een crisis aan de gang is. Volgens onze hoofdgast trouwens niet de schuld van de geleide bankiers, maar van een falende overheid en een falende democratie. Jawel, nog even een leuke uitsmijter met onze opgewekte gast Alexander Sassen van Elslo. Alexander, welkom terug. Ja, we gaan sowieso naar de kloten. Heb je dit al verteld? Linksom, rechtsom, rechtdoor. Maakt geen flikker uit. We gaan naar de kloten. Daar moet wel een flikker uit, want het gaat om de eindafrekening. Gaat die hoog zijn of nog hoger zijn? Ja, maar dat is een beetje de timing kwestie. En de bankiers zijn wel schuldig, maar het zijn medeplichtigen. Dat is wat anders. Aha, dus ze hebben er wel enigszins mee te maken. Nou, het zijn er actoren in dit spel, ja. Maar als je kijkt, ze worden geleid door spelregels. En die spelregels worden juist gemaakt door politici. Hey, politici, overheid heeft de schuld. Ja. Op dat en waarom? Nou, je kan je simpel voorbeeld geven. Maar de overheid zegt namelijk, het ligt aan de banken, punt. Ja, nou, we vinden dat die banken bijvoorbeeld veel te veel schuld hebben gekocht van de Griekse overheid en de Spaanse overheid, noem maar op. Nou, heel simpel. We hebben regels hier in Nederland en die gelden voor heel Europa en ook deels in de wereld. Als jij staatsschulden koopt van Griekenland, hoef je daar als bank nul kapitaal voor aan te houden. Ze zeggen wezen, Griekenland gaat nooit failliet, dus je hoeft geen reservepotje aan te houden. Nee, maar die banken zijn... lenen ze uit aan Shell, hartstikke sterk bedrijf, dan moeten ze 50% aanmerken als dat risicovol is. En daaroverheen moeten ze dan zeg maar 6, 7, 8 en hopelijk later 9 of hoger procent voor aanhouden. Nog steeds penis is, maar oké. Het punt is dus, lenen aan Shell is duur voor een bank, want dat kost ze kapitaal. Maar onbeperkt lenen aan Griekenland, dat is goedkoop. Ja. Nou, wat doen die banken? Die gaan als een gek lenen aan Griekenland. Wat gebeurt er in de rente dan? In Griekenland, die gaat omlaag. Wat doen mensen als de rente lager is? Gaan als gek lenen. En dan krijg je misinvestment. Je krijgt misallocatie. En zo begint het hele riedeltje. Eigenlijk zeg je, Griekenland kan niet failliet gaan, dus je hoeft helemaal geen reserves te houden als bank. Dat zeggen zij. Dus ze hebben dat gedrag gestimuleerd. Denkt de bank zelf ook van, nou ja, moet je horen, als we kapot gaan, worden we toch gered door die overheid. Dat helpt ook nog eens iets, ja. Dat kan ook niet. Dus het wordt een heel staketsel van... Ja. Geen zekerheden in stand gehouden eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer wat jou betreft. Nou, dit is een piramidespel. Ja, heel simpel. Het is een piramidespel wat zo in de gaten wordt gehouden. Ook jouw pensioenmanager bijvoorbeeld, heel simpel. Die mag maar maximaal 7% cash. Nou, stel dat deze man gewoon visionair is. Je ziet, jongens, de hele markt gaat helemaal naar de sodiu. En jouw premies komen weer binnen aan het eind van de maand. Hij moet dat investeren. Hij kan maar maximaal 7% cash zitten. En dan moet hij maar weer vastgoed aandelen en obligaties kopen. Ook al denkt hij van, jongens, dat gaat omlaag. Zo wordt dat geld in die piramide gehouden. En daarom zijn ze nu met die centrale banken zo in de weer. Ze proberen dat geld maar in het systeem te pompen. Maar op een gegeven moment is het resultaat van de geleende dollar... is praktisch nul. Waar die vroeger 4,5 was, is Je hebt nul. Ons voor aanvang even uitgelegd hoe het eigenlijk werkt. Er moet steeds meer geld geleend worden om groei te bewerkstelligen. En dat is een systeem wat niet even goed kan blijven gaan betoogd. Ja, dat lijkt me dat gaat heel logisch, exponentieel. Maar... En op een gegeven moment moet je 30% meer schuld... en dan heb je 0,5% meer groei. Dus op een gegeven moment houdt dat op en wordt het negatief. En dan is het feest voorbij. Komt het hele zootje krijgt tot stilstand en dan heb je echt een probleem. Ja, en dan heb je een systeemcrisis. En dan, wat gebeurt er dan met de systeemcrisis? Hoe zie ik dat eruit? Nou, het systeem gaat dan in wezen ten onder. Dat zag je heel klein beetje bij Lehman. Het was meer. Het punt is, er zit zoveel hefbomen, zomaar leverage... Zoals noemen in het systeem, dat banken op een gegeven moment niet meer weten waar de risico's echt zitten en hoe groot die zijn. Dus niemand vertrouwt elkaar, dus alles gaat dicht, alles slaat dicht. En dan gaat het hele systeem crashen. Maar dan is het toch ook een onomkeerbaar probleem? Daar gaan we toch ook sowieso heen dan? Nou, kijk eens, veel van de centrale bankiers die proberen dit dus te voorkomen. Nee, als, dat zien ze. Als alles gebaseerd is op leningen en daarover leningen... afbetalen. Dat is ook een beetje wat aan de hand is. Ja, daar is er geen geld voor. Daarmee zitten we tegenwoordig in een dus crisis. Bezuinigen en daarom nou, moet je wat ze proberen te doen is heel simpel. Ze proberen heel langzaam inflatie erin te gooien. Inflatie, dan inflateren als tenminste de salarissen mee inflateren. Ja, dan zijn de schulden dan worden de schulden die blijven nominaal vaststaan. Ja. Dus dan wordt het wat draaglijker. Alleen, inflatie is gewoon een monster wat je niet kan beheersen. Die illusie. Die ze hebben, dat is waanzin. En veel van de actie wat ze nu doen, het is net zo'n oude auto. Je geeft gas en er gebeurt een half minuut niks. En opeens gaat hij als een wiedeweer gaat hij rijden. Dus er zit een ontzettende inflatiebom ingebouwd in de economie. En je moet het zo zien als een glazen wassen naar je toe komt. Zeg, joh, ik ga je leven lang ga ik al je glazen wassen als je mijn auto geeft. Jouw BMW van je. Nou, ik ga je uitrekenen. Denk je, prima. Nou, einde van de week ga jij naar het café om op te scheppen over jouw mooie deal. En dan blijkt dat je buurman het gedaan heeft, je heel je dorp heeft gedaan. En je denkt, wacht eens even, 1000 man. Dat kan die vent nooit doen als je het 24 uur per dag gaat doen. Dan komt tekort. Dus eigenlijk, die 1000 beurten die ik had gekocht met mijn auto... die zijn eigenlijk nog maar 50 waard of 20 beurten. En dat is precies hetzelfde met een briefje van 10 euro. Wat je nu met je 10 euro kan kopen, de belofte... ja, die wordt later niet waargemaakt. Dat is het hele idee, debasing the currency. Dus de basis, de waarde, de koopkracht van je geld... wordt gewoon helemaal onderuit gehaald. En ze hebben zoveel beloftes uitgegeven die mensen nog niet zien. Maar die gaan komen. En dat zie je nou aan energieprijzen. Dat zie je aan voedselprijzen die geïmporteerd moeten worden. Aan de importzijde gaan mensen, wacht eens even, denken... hé, die euro's en het monopoliegeld, weet je. We willen wat meer hebben voor onze goederen. Nou, Unilever moet daar meer voor betalen. De consument is natuurlijk in crisis. Die zit in deflatoire. Huis minder waard, auto minder waard. Aandelen in IFI, nu even omhoog. Nou, dus op een gegeven moment komen bedrijven als Unilever in de knel. Want aan de ene kant, de inkoop wordt duurder, dat is inflatie. Verkoop is het deflatie. En op een gegeven moment gaat die marge naar nul. Nou, dat zullen ze nog even volhouden. Maar op een gegeven moment zijn ze geforceerd. Prijsstijgingen die ze in de inkoopkant krijgen, moeten ze doorprijzen. Anders gaan ze zelf failliet. Ja, dus aan de ook al is er dus weinig vraag en de consument ligt op zijn gat. ze moeten dan wel. En dan krijgen ze wat we in de 70 jaar hadden, stagflatie. Dus je krijgt wel degelijk inflatie zonder dat we groei hebben. En veel mensen begrijpen het niet, want ze denken dat inflatie, dat is toch als mensen als een gek gaan, weet je wel, dingen gaan kopen en alles gaat omhoog. Ja, dat is bestedingsinflatie. Ja, je gaat met meer geld dezelfde goederen najagen, dus prijs gaat omhoog, dus inflatie. Maar dit is wat anders. Maar Alex, ik ben zelf ook niet echt het zonnetje in huis. Maar als we zitten nou in een bestuurscrisis waar we eigenlijk niet meer uitkomen. Dat EU-plan, dat gaan we niet meer goed komen. Dat gaat ontploffen, wanneer weten we eigenlijk ook niet. Maar dit klinkt toch ook iets als wat niet meer goed komt. Dat er ook, dit staat dan toch ook op ontploffen? Want hoe kan je dit nog terugdraaien? Het is veel te groot geworden. Nou, je zegt dat goed. Als je me vraagt, is er een oplossing voor de eurocrisis? Nee, die is er niet. We hadden de euronood moeten invoeren. Ja, maar klaar. Achteraf kijk je koersen reeds. Dus moet je nou zeggen, oké, dan moeten we naar een plan B. En welk plan B kunnen we de schade het meest beperken en onze toekomst perspectieven maximaliseren? That's the whole point. Nou, daar heb ik wel ideeën over, daar heb ik ook over geschreven. En er zijn trucjes die je kan doen om die impact lager te maken. Die banken krijgen klappen, onze pensioenfondsen krijgen klappen en onze verzekeraars krijgen klappen. Nou, ja. Als je dit weet, kan je nu al gaan beginnen. Oké, als we de euro laten vallen in 2014, als we dit gaan doen, als we zorgen dat ze gaan diversificeren in buiten euro aandelen, et cetera. Je kan goud aan gaan leggen, weet je, met staatsgeld. Wij kunnen nu heel goedkoop lenen, omdat niemand aan de PIX wil lenen. Wij liggen nou tegen bijna negatieve rente. Ja. Dus ik zou zeggen, leen juist extra. En koop nogmaals, met dat geld koop je goud of iets wat omhoog gaat als de pleuris uitbreekt. En daarmee kan je dan je banken gaan helpen die dan natuurlijk hulp nodig gaan hebben. Want al die banken worden genationaliseerd dadelijk als dit gaat gebeuren. Dus ik vind het wel fijn dat we toch ergens nog een soort... Precies, ga uit van de crisis, denk vooruit. Ja, en terug naar de nazistaat. Precies, en koop goud. Nou, ik ga geen advies geven, maar... En een geweer. Is het niet verstandig om allemaal ook een geweer te gaan kopen? Ja, dan word je een beetje, dan ga je in de prepperhoek zitten. Ja. Maar dat moet je zelf weten. Het kan heel erg worden. Dat moeilijk te voorspellen. Ik ben geen monster Nostradamus. Maar over 10 jaar kan ik gewoon nog wel eens doen wat ik nu doe. Qua auto, wijn, vrouw, huis. Ik weet het niet. Oh, godverdomme. En nogmaals, er kunnen zoveel dingen gebeuren. Kijk, het kan. Elk scenario wat jij schet, dat scenario, het kan gebeuren. Moet er een boel fout gaan, maar... Er kan ook een enorme groei weer komen, dan is alles weer koekenij. Dat is ook very unlikely. Nou, lekker dan. Nou, in ieder geval kun je altijd nog in het Vreemdelingenlegioen. Ja, daar ben ik dan ook weer voor afgekeurd. Nou, in ieder geval, Alexander, mag ik je hartelijk bedanken dat je bij de echte Jan te gast was. Ja. En ik vond het erg leuk. Leuk hoor. We hebben toch weer iets van 150.000 man hebben gehoord van dat burgerforum EU.nl. Dat is het belangrijkste. Kijk, dat staat los van mijn mening natuurlijk. Ja, maar goed, misschien willen ze wel tekenen. Dat moeten we doen. Je hebt gewoon een optie. Hartstikke bedankt voor je komst. En wij gaan verder met een gezellig stukje muziek, denk ik. Met muziek? We gaan dan niet naar muziek. Ik wil geen muziek meer horen. Elke week we gaan wel sporten. Willen we muziek hier naar de gast. En elke week zeggen we dat we geen muziek gaan doen. Is eigenlijk belachelijk. Haal die klote muziek de volgende week maar uit. Goed, we gaan verder met iets anders. Met sport. Want is het toch al gebeurd met notabene Daley Blind. Als man van de wedstrijd pakt Ajax op 8 speelronden van het einde op. Jawel, Jantje Roos dreigt toch zijn zin te krijgen. Ajax kampioen. We vragen het aan Leo Driessen in. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Wauw. Dit was de kermis, hè? Ja. Leuk. Een beetje de kermis, maar ook een beetje die nieuwe moskee in Deventer. Dat ook. En een beetje het alarm op de eerste maandag van de maand. Ja, om 12 uur. Ja. Leo! Wat vinden jullie daarvan, die moskee in Deventer? Nou, belachelijk! Ook wat, zeg. Ik ook, hoor. Ik zweer het je, dat is toch... Je moet een volumemeter op. Nee, maar jongens, het gaat... Dan, meestal als je dat dan zegt, zeggen ze... Oh, je bent zo'n anti-islam gek. Een doemdenker. Een enge PVV-stemmende... Nee, ik wil gewoon niet dat soort geluiden door een straat of een buurt geschreeuwd worden. Me interesseert me een hobbel te zeggen. Vorig jaar of 2 jaar geleden alweer, dat weet ik niet precies. Er was toch ook een pastoor in Brabant die mocht zijn kerkklokken niet luiden. Nee, dat was okay. Veel herrie, s'morgens vroeg. Nee, ja. Maar een kerkklok is ook... Nee, maar dat mocht ook niet. Nee, maar begrijp ik. Maar een kerkklok is... Dat doen we hier geloof ik al een aantal eeuwen. Oh, dat ben je gewend, zou je zeggen. Nou ja, en het is een kerkklok en niet in een onverstaanbare taal. Oh. En dat vind ik nogal irritant. Nou jongen, ik ben van mijn geboorte af Rooms-Katholiek en ik heb 13 jaar de kerk bezocht. Ik heb nooit iets begrepen wat ze in die kerk zeiden hoor. Nee, ik ook niet. Ik begrijp me van geen enkele religie daar iets. Maar als ik dus ergens in de straat woon en ik hoor... 5 keer per dag, dan denk ik wel van nou even lekker je bekje, ik weet niet eens wat je zegt. Nou ja goed. We zijn nog even met iets heel anders bezig. Maar is het nou alleen maar om reden dat het lawaai is? Of dat lawaai is, Jan Roos? Omdat het lawaai is en onverstaanbaar. Ik vind het raar dat je in een onverstaanbare taal iets heel hard schreeuwt. Gerust zeggen dat het behoorlijk inbreuk maakt op je dag dat wat voor religie er ook je lastig valt met zo'n tering, die weet je niet of je hebt gevraagd, of wel? Nee, maar dan gaan politiek correcte mensen zeggen... Oh, maar de kerkklokken vind je zeker geen probleem. Nou, kerkklokken, dat zit me geen donder. Maar dat vind ik ook een probleem als ik naast een kerk ligt te slapen. En ja, moet je niet naast de kerk gaan wonen? Ja, dat kan toch dat ik mijn kamertje... Als ik eruit gelazerd word, ik nergens voor een klein beetje geld een kamertje vinden. Behalve ja, naast de kerk. Ja, gelijk ook. Nou, zullen we even over voetbal hebben, Leo? Maar zo'n sirene, zo'n ambulance-sirene is ook... Als je daar op de straat ligt, je bent net aangereden... en je hebt koppijn, dan komt er zo'n ambulance met sirene aan. Nee, maar Leo, ik weet dat je van de generatie politiek correcte types bent... maar je begrijpt wel dat het niet leuk is... Ik heb met mij in te delen als ik zinnige opmerkingen maak. Oh, sorry, PvdA, senator. Hier komt een wedervraag. Leo Dries, wat vind jij er dan van? Nou, Leo vindt het heel normaal. Jij vindt het prima, die Muezzin en die mijn woordvoerder Jan Roos heeft zojuist antwoord gegeven. Nee, ik vraag het jou, Jan Roos. De ster natuurlijk van deze show, dat is waar. Maar dat dacht ik wel, ja. Voor de rest ben ik er ook heel nieuwsgierig naar wat jij vindt. Oh! Nou ja, ik woon in Amsterdam Slotermeer. En bij mij om de hoek heb je ook een moskee. Ja, en? Ja, alles went, jongens. Nee, een moskee, maar doet hij ook oproepen tot gebed? Ja, vast wel. Ja, dus, maar ik hoor het. Ja, dus niet. Want ons hoort het. Ik vond het een weinig bevredigend antwoord. Leo, laat me even maakt het uit. We gaan lekker even voetballen. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar in Deventer woont... en ook de manier waarop de enquête is gehouden onder die mensen... dat was een enquête die moest je invullen als je tegen was. En anders dan wie zwijgt stem toe. Enquête was dat. Nou ja. Ja, dat vond ik ook niet zo heel erg. Ja, precies. Kunnen we het godverdomme even over voetbal hebben? Jan is namelijk nogal opgetogen dat Ajax sinds vandaag boven uit. Ik was bij Utrecht RKC vandaag. Oh ja, joh! En daar hebben ze over lawaai gesproken. Dus elke keer als er een hoekschop genomen wordt aan Utrechtzijde, ja. Dan hebben ze op de een of andere manier is er een geluidsmachine die dan het geluid van een soort van mitrailleur herrie galmt door het stadion. Oh ja, en vorige week wilde hij namelijk... Wat is dit, een wekelijkse rubriek of zo? Ja, het geluid van Leo. Ja, wil hij nog muziek afschaffen? Maar Leo wil muziek afschaffen in de stadions, want daar worden mensen agressief van. Nee, maar hij vindt het wel goed dat Allah opgeroepen wordt in de straat in Deventer. Met het geluid van de mitrailleur. Ja, ik wil helemaal niet dat muziek wordt afgeschaft in de stadion. Muziek kan zelfs heel positief werken in het stadion. Jan Heemskerk, volgens mij zit Jan klem. Een heel klein stukje van Jan zit klem. Maar het... maar luister. Dit is natuurlijk... je hebt een optie, je hebt weer een opmerkelijk geluid bij de hoekvlag van Utrecht. Ja. Nou, vertel. Ja, nee, dat is... Een machinegeweer. Ja. Bij Ajax was ik vandaag, heb je een soort hartklop als die jongens binnenkomen. Dat is ook belachelijk is dat hoor. Ja. Dan komen dus 11 van die snotneuzen binnenwandelen. En dan hoor je de hartklop alsof de verdomme president van de Verenigde Staten binnenkomt stappen. Ook overdreven. Nee, dat bedoel ik. Verdwazing! Het is onnodig opfokken, dat heb ik vorige week ook al gezegd. Ja, precies. Leo! Ja, Jan. Hey, Ajax wordt kampioen, vriend, want we staan bovenaan en dan gaan we nooit meer weg. Nou, ik wil even wat de arbitrage betreft nog wat opmerkingen maken vandaag. Waarom in godsnaam? Nou, ik zal vertellen, want Feyenoord ging wel zwijnen, zeg. Want dat was een penalty, geloof ik, hè? Ja, nee, mag van Roda. Nou ja, mooiste opmerking van de heer Fink, scheidsrechter die het tempo ook niet meer kan bijbenen, is volgens mij veel te zwaar. Moet je maar de volgende keer. Want als je nou vindt dat Vetso je nog een topachter bent, zoals Fink placht, of vindt dat hij is... dan moet je wel even aan zijn conditie gaan werken. De man is veel te zwaar en hij hobbelt maar een beetje achter de feiten aan. En hij ziet wel heel weinig, hè? Wordt hij de afloop bij de camera gehaald. Ja. En dan wordt hem gevraagd van, wat vindt u daarvan? Oh, ja. Uit 3 camera's standpunten niet, maar uit deze ene wel. Ja. Fink die ziet heel weinig. Het lijkt wel een blinde Fink! Hoe heet hem op? En een slome wink, ook dat nog? Nou ja. Nee, je moet ook weer niet agressief worden, want dan zou je zeggen slaapvink, maar dat helpt ook niet. No! Ja, Nee, maar ik wil even een compliment geven aan... ik was gisteren bij, bij Heerenveen PSV. Ja. En wil ik toch even een compliment geven aan Wiedemeijer. Al verzuimde hij wel Toivonen een rode kaart geven, want die trapte duidelijk na. Maar verder liet hij de wedstrijd... Dat Toivonen niet gewoon automatisch een rode kaart geven, meteen, met het begin al. Ja, ja, gewoon... Ben je er maar vanaf? Je weet dat het moment toch komt. Nou, weet je wat ik wel heel verbazingwekkend vind over PSV? Dan zagen ze zich... Roos, hou eens op! Godverdomme. Ja, en die mensen in Deventer... Nee, nou even stoppen, ik ben nou even bezig. Ja? Die mensen in Deventer, die hebben dit hele dag, Leo. Nee, dat is maar 10 minuten per dag. Oh, dan is het goed. Leo, ik ben net 2 minuten bezig. Ah, maakt het uit. Waar gaat het over? Ik wil even over PSV het volgende zeggen. Toivonen, rode kaart, ja. Nee, de manier waarop Toivonen, daar hebben ze heel veel centjes in geïnvesteerd. Die man die verdient een godsvermogen. Het is ook een topspeler, dus dat mag. Nou is hij terug van een blessure. Iedereen weet al 2 weken dat hij 100% fit is. Maar hij weigert gewoon te beginnen aan een wedstrijd. Hij is misschien bang dat hij straks weer geblesseerd raakt. En dan kan hij een reuzentransfer uit zijn hoofd zetten. En hij verzaakt gewoon. Komt er dan wel een tweede helft in. Hij gaat dan meteen lopen schoppen. En staat een beetje te lachen en te doen. Dat moet je, en bij PSV worden dat soort pseudo-verdetters. Die worden gewoon gekoesterd. En zolang je dat soort gasten koestert, die maar uit de band mogen zingen, rare dingen doen, zoals Lens, zoals Pieters, zoals dus ook Toivonen, ja, dan kun je nooit verwachten dat je een echte topclub wordt. Nee, je moet die verdetters moet je keihard aanpakken. Dan moet je niet het klimaat geven van dat alles maar goed is en dat die gasten alles maar mogen flikken. Nee, dat is gewoon heel stom. Nee, en ik heb ook gemerkt, pas gisteren dus in Heerenveen, dat Dick Advocaat, die is er wel een beetje klaar mee. Ik heb nog nooit meegemaakt dat Dick Advocaat 5 minuten na een wedstrijd gewoon eigenlijk alweer berust in de zoveelste zeper die zijn team op blijft stopgeven. Is er klaar mee, krijgt het ook niet op de rit. Zijn pseudo-verdetters in Eindhoven. En als ze echt een keer kampioen willen worden, dan moeten ze aan die mentaliteit gaan werken. Dan moeten ze zorgen dat ze niet zo getemperd worden, de heertjes. En alles maar mogen kunnen. Leo? Over de slisback gesproken. Over de slisback gesproken. Die was wel heel blij. Fantastisch! Overwinning uit het vuur geslipt. Ja, maar hij zei wel, hij zei ook, hij zegt nou ja, als je dus voor de competitie, als je voor de competitie had gezegd dat wij 8 wedstrijden voor het einde op 2 punten van de kop zouden staan, dan zou iedereen je gek hebben aangekeken. Toen dacht ik, ja, maar er staat er niet 2 punten, er staat er 3 punten. Ja, precies. Hé, Leo. Dat zo is gebroken. Ja. Hey, weet je wat ik me afvroeg? Die... Wat vond je zojuist wat ik zei voor PSV? Ja, heel inzichtelijk. Daar begrijp ik ook waarom PSV alsnog geen... Trouwens, over PSV gesproken. Heb jij van de week Willy van der Kerkhof over Jan Zwartkruis, de dode Jan Zwartkruis, gehoord? Ja. Dat is ook niet aardig, hè? Nee, bovendien is Willy van der Kerkhof tamelijk in de war. Ik had ook de indruk dat het René was. Want weet je, als je wat vertelt over iemand, dan moet je wel de feiten juist hebben. Precies. Weet je wat hij had het over, joh, het was bij de Zwartkruis, het was bij de EK 76 en toen liet hij ons veel te hard trainen. Knobel. En in de grote hitte. En toen ging het natuurlijk allemaal mis. Ja, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Was hij nog later. Meneer van der Kerkhof, in 1976 heeft Oranje een EK gespeeld over 2 wedstrijden. Het was onder leiding van bondscoach Jos Knobel, ons ook helaas al ontvallen, die na de eerste wedstrijd het lintje overgaf aan Ger Blok, wat ook bijna niemand weet. Ger Blok is bondscoach geweest, 1 wedstrijd die Nederland gewonnen heeft op de 3e en 4e plaats. En hij heeft dus de hele Willy van de Kerkhof daar Zwartkruis zwart zitten maken. Zwartkruis zalig, terwijl de goede man daar niet eens bij betrokken was. Nou, Leo, dankjewel voor je ongelooflijke fijne en zinnige bijdrage. En namens de mensen uit Deventer. De mooiste uitspraak vandaag. Die was bij de persconferentie. Erwin Koeman, de trainer van RKC. Ja. En die zei het volgende: in aanvallend opzicht kwamen we tekort. Vooral voorin. En een beetje maar die jongens van Koeman, dat zijn er 2 hoor. Nou, Leo, hartstikke bedankt. Leo, bedankt jongen. Wie wordt de kampioen? Wie wordt de kampioen, Leo? Ik heb ook nog wat zaakjes uitgezocht over doping hoor. Zo dat. Maar nou, goed, dat komt volgende week wel een keer. Volgende week wel, Ik las ergens dat Mart Smeets al zijn truien moet inleveren, bijvoorbeeld. dag Leo. Dag Leo. Ja, wat is het nou allemaal? Kom ik net lekker op dreven, dan moet ik alweer stoppen. Nou ja, oké, goed hoor. Nou ja, volgens mij roept de moskee. Nou, dag Leo. Dag Leo. Kom eruit, Simek toch? Ja, Simek komt eraan, ja. En? Nou, wat denk je? Leuke? Yes. Dus, dag Leo! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Noikie, noikie, noikie, noikie, noikie. Hier is onze Martin. In Tsjechië ben je bang voor twee dingen. Jouw moeder en die politie. Nederlandse moeders zijn altijd die favoriet bij hun kinderen. Ze verwenen ze en geven ze liefde aan hun kroost. Bij ons is dat heel anders. Die moeders, die zijn niet aardig. Wat zeg ik? Iedere Tsjech heeft van binnen een ongelofelijke hekel aan moedertje lief. Aangezien ze gewoon een vervelend klottenwijf is. Die hele dag schreeuwen ze en meppen ze je om die kleinste reden voor die kop. Precies zoals die politie ook optreedt in ons land. Eerst slaan en dan vragen wat er aan die hand is. In Holland zijn die agenten zoals de moeders. Lief en zacht. Zij willen met je praten. Ze snappen dat je iets verkeerd kan doen. Geven je een waarschuwing en gaan ruzie uit de weg. Die Nederlandse politieagent is een softie. En nu hebben ze daar de juiste kleding bij gezocht. Vanaf 2014 lopen die dienders in een soort gezellig joggingpak. Een blauwe polo met een leuke gele streep erop. En een lelijk honkbalpetje. Zo gaat die sterke arm volgend jaar over die straat in. Het lijkt verdomme wel een warme worstenverkoper van die HEMA. Die politie die moet autoriteit uitstralen. Geen vriendelijkheid. Wij zitten niet meer in die flower power. Lieren laarzen tot die enkel. Militaire uniform in een baret. Tuig moet weer bang worden als die politie er aankomt. En nu krijgt iedereen die slappe lach van die halfzachte kadetjes. Waarom moet toch alles zo vreselijk wijvig in dit land? Word toch eens wakker, stelletje nichten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Bah, alles is hier zo meisjesachtig. Behalve die meisjes, dat zijn weer net kierels. Leuk. Ja, leuk. Jawel. Ik maak me zorgen om Martin. Ja, hij integreert een beetje in Brabant, hè? Ja, zijn accent wordt bijna net zo leuk als jouw accent van die man uit Luxemburg. Makkelijk. Doe eens nog één keer. Nee. Kan je de aankondiging nu in het Luxemburgs doen? Nee. Nou. Je hebt alweer mijn begin van creativiteit vertrapt, Jan. Op zijn eigen site heeft hij het al over een hete zomer. Kees Verhoeven van D66 verheugt zich de komende maanden op een stevig robbertje oppositie. En de aftrap is vanavond hier bij Echte Janne in het... Het Haags geluid. Goedenacht, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Nou, meneer Verhoeven, gefeliciteerd hoor met de nieuwe voorzitter, mevrouw Gripper van Koolwijk. We hadden het nog nooit van de gehoord, eerlijk gezegd. Wie is dit eigenlijk? Fleur Greper, ja. Oh, is ze Fleur? Nou, voorzitter. Fleur Greper. U moest er ook even bij denken, hè? Nee hoor, helemaal niet. Ja. Ik moest even denken over hoe jullie haar naam uitspraken. Greper van Koolwijk. Greper van Koolwijk. Iets Zweedserigs had het voor. Ja, iets Zweedserigs. Nou, ben je blij met Fleur? Fleur is gisteren gekozen tot voorzitter. Ja, dat weten we. Dat vragen we ook net aan. Ja, super. Oh. Wij kennen haar nog niet zo goed. Wat kun je niet zo over haar vertellen? We hebben nog nooit van haar gehoord. Nee, goed. Eigenlijk. Ja, zeker kan ik dat. Nou, ze heeft onder andere in de Provinciale Staten en de gemeenteraad gezeten in stad en provincie Groningen. Oh ja, joh! Ja, ben je en voor de straat, ze heeft de campagne geleid voor de Europese verkiezingen van 2009. En toen gingen we van 1 naar 3. Zetels. Wow, dat is dus goed gedaan. Ja, mevrouw Gripper van Koolwijk is dus een toppertje. Ja, ze is zeker een toppertje. Ze heeft ook veel voor de partij gedaan al. En het was toch een mooie verkiezingsstrijd tussen drie mensen die totaal anders ander profiel hadden. En zij heeft uiteindelijk gewonnen. Of was het zo van, we moeten een vrouwtje hebben, laten we Gripper van Koolwijk maar nemen. Ja, wat is het nou voor sexy, rare, sexy... We hadden dus gewoon drie zeer capabele kandidaten, ongeacht man, vrouw enzovoort. Ja. En uiteindelijk is gekozen voor Fleur Greven van Kolwijk, zoals jullie dat dan uitspreken. En nou, ik denk dat het een hele goede opvolger is van Ingrid van Engelshoven. Zou je heel kort kunnen schetsen welke specifieke kenmerken van Fleur Greven van Kolwijk jij zegt van dat is nou precies wat wij nodig hebben als voorzittende van D66? Ja, dat kan ik wel iets over zeggen. Zij heeft in ieder geval als voornemen om de afdeling in de partij, hè, dus alle lokale afdelingen van de verschillende delen van Nederland, om die zo goed mogelijk te laten samenwerken met het partijbureau in Den Haag. En ik denk dat wel een goed voornemen is. Ja. Dat wordt al heel goed gedaan. Ja, want we krijgen natuurlijk volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoor de instemmende applausen de confetti-machines zullen ze ook alweer aangaan. Maar dat is een van haar voornemen. Maar dit ook natuurlijk, maar dit ligt op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zeker, toch of niet? Ja, precies. Nou ja, daar is het natuurlijk extra belangrijk voor. Sowieso is het wel goed als je een beetje contact hebt met alle afdelingen in het land. En die samenwerking die wordt ook wel steeds beter. Maar eigenlijk is een beetje wat er de afgelopen jaren heeft Ingrid van Engelshoven, de oude voorzitter. Ja, die heeft de partij enorm geprofessionaliseerd. En Fleur die wilde eigenlijk de laatste slag in dat proces maken door de afdelingen in Den Haag beter met elkaar. Fleur, welke Fleur? Hoe heet je van de achternaam? Niet zo, Jan, dat is niet aardig. Nou ja, Fleur Greven van Kolwijk. Maar ik dacht dat ik die naam al een paar keer had lang horen vallen. Ja. Zeg, een van haar favoriete quotes, althans de enige die ik kon vinden, is: achter elke succesvolle politicus moet een sterke partij staan. Tjonge, ja, prachtig. Jongen, open deur, zeg. Nou, hoezo? Het is filosofie en politieke kracht in één zin eigenlijk. Ja. Nou, goed, even naar de echte zaken dan. Echte zaken, Kees? Kees Brand is los. Het Oranje Akkoord, de extra bezuiniging van 4,3 miljard. Is dat nou een bittere noodzaak om in 2014 die EU-norm te halen? Of is het een soort van zelfverzonnen wisselgeld op de echte issues die straks moeten worden uitonderhandeld, zoals hier en daar wel wordt beweerd? Nou, je stelt het alsof het een hamvraag is. Ja, dat is een hamvraag. Ja, nee, kijk, het is in ieder geval van belang dat we niet nu gelijk weer denken, oh, we gaan de 3% niet halen, hè, want dat hebben Rutte en Zijlstra en Samson hebben dat allemaal losgelaten. Allemaal losgelaten. Oh, ja. En dat we denken, oh, we gaan de 3% niet halen, dus dan zetten we de geldkamer lekker open. Ja, dan gaan we gelijk naar de 4%. Nou, dat moeten we dus niet doen. Nee. Dus wel gewoon gezonde begroting, blijft ook voor ons, voor D66, heel belangrijk. Ja, ja. Ja, en verder moeten ze natuurlijk nu inderdaad, ze zijn nu aan het praten met de polder en met alle oppositiepartijen. En er zal wel wat uit moeten komen. Hey. Met name die arbeidsmarkt, dat is natuurlijk... Nee, maar dit Oranje-akkoord, toch had ik echt wel degelijk een vraag. Vind je dit Oranje-akkoord nou een relevant ding? Of is dat een soort van losse vlodder, een beetje stoerdoenerij van kijk ons eens eventjes op die bal zitten voor 2014? Want dat hoor je toch wel vrij vaak, dat het toch een beetje gelul om de vaak is eigenlijk. Nou, dat is het natuurlijk niet. Kijk, dat Oranje-akkoord bestaat eigenlijk uit twee belangrijke componenten. Het eerste is inderdaad de begroting, de bezuinigingen van 4,3 miljard. Daar moeten ze inderdaad gewoon op zoek naar een partij die dat wil steunen. Dan kijken ze natuurlijk ook weer naar ons. Maar wij gaan lang niet alles vanzelfsprekend steunen. Wow. Maar het tweede is, die arbeidsmarkten. Dat is natuurlijk toch, de polder is nu aan het praten over ontslagrecht, de WW. Dat zijn echt de grote financiële dossiers. Ik bedoel, als je daar iets mee doet, dan heb je gelijk miljarden. En als ze daar niet uitkomen, dan denk ik echt dat het kabinet een groot probleem heeft. Want dan kunnen ze eigenlijk geen kant meer op. Grappig je erover begint. Grappig, want die Spekman, die lonkte toch al tamelijk nadrukkelijk naar de SP. In de hoop dat zij samen dan een beetje konden konkelenvoezen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja, dan weet je waarom dat doet. Omdat de FNV in handen van de SP is. Ja, nee, maar goed. Dat is dat toch... Wat, jongen? Niet? Ik hoor daar weer even een hele rake politieke analyse, zeg. Wie zei dat? Ik ben een eenvoudige journalist. Ik stel gewoon vraagjes en Jan is helemaal niet allemaal even duidelijk. Jij doet gewoon je werk. Ik doe gewoon het voetwerk en Jan die weet... Ik ben van het dieper spul. De achterliggende gedachte. Dus de SP is de FNV, begrijpen we nu, Jan? Ja, dat klopt. Kun je nog iets meer toelichten? Nou, kijk, als ze die polder natuurlijk willen regelen, moeten ze de FNV achter zich hebben, omdat die namelijk 0,001 van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. En dus SP heeft een hele dikke vinger daar gekregen, omdat de PvdA natuurlijk wat dingetjes heeft losgelaten. Bijvoorbeeld de 65 is 65 norm. Ja. Nou ja, en dus de SP heeft daar meer invloed in gekregen. Dus Dirk Samson en Spekman moeten SP een beetje teasen, een beetje pamperen, een beetje paaien. Om dan de FNV mee te krijgen om het poldermodel rond te maken. Maar krijgen ze dan geen gesodemieten met coalitiegenoot VVD? Nou, ik zal je vertellen, dat hebben ze al continu in de markt zo gegeven. Kees, vind jij er ook iets van? Ja, ik denk dat het heel lastig is om samen met de SP hieruit te komen. Mooi. Want de SP die wil eigenlijk gewoon niks op de arbeidsmarkt. Die willen alles eigenlijk, nou ja, niet alleen op de arbeidsmarkt. Ja, die willen eigenlijk alles bij het oude halen. Ja, lekker toch. En dat werkt niet. Dus ik denk dat de VVD toch niet heel veel ruimte zal geven aan Samson en de zijnen om te zeggen van nou, laten we dan maar heel weinig doen en de SP en daarmee de FNV. Want dat deel van de analyse van Jan klopt wel een beetje. Ja, precies. Dat dacht ik wel, ja. Dat de FNV natuurlijk inderdaad eigenlijk uit twee takken bestaat. Twee takken! Een beetje een actievoerende radicale tak. En dat zijn dan veel meer de SP-gedachtegangen. Ja, en natuurlijk wat meer de, vanwege de oude naam Polder, wat meer het overlegmodel en het toch tot compromissen komen. Dat meer de PvdA kant. Kees, er schiet opeens een vraag in mijn hoofd die ik toch even wil stellen. Ben jij fan van Frank Boeien? Frank Boeien. Denk niet zwart, denk niet wit, hè? Denk niet zwart-wit, maar meer in de kleur van je hart. En ja, inderdaad. Nou, ik ben wel fan van Frank Boeien. Mooi, dan weten we dat ook weer. Gaan jullie zo'n plaat van hem draaien? Nee, Kees, het was gewoon eventjes een side stepje. Ik ben zo ontzettend diep nieuwsgierig waarom je dit wil weten. God mag weten. Hey Kees, heb je burgerforum.eu.nl al getekend? Nee. Ah, waarom niet? Omdat ik eigenlijk niet wist dat het bestond. Oh, wat? Nog steeds niet? Burgerforum.eu? Nee, burgerforum.eu.nl. Er zijn al 52.000 handtekeningen verzameld van mensen die graag een referendum willen hebben. Ja, waaronder niet de minste. Bijvoorbeeld jouw collega parlementariërs en zeker nog, Krol zit erin, hè, Tieme, Wilders, allemaal de partijleden aangemoedigd en het volk om het ook te doen. Dus D66 als A, referendumpartij, en B, eurofiele liefdespartij, zou je toch zeggen. Die zijn er als eerste bij om hè. Ja, en onze Keesje die weet het bestaan niet ja, eens. Ja, nee, hoe kan het nou? Nee, maar ik zal het eens even gaan bekijken. Ik ben natuurlijk helemaal in dat congres ondergedompeld geweest afgelopen Kees. Weekend. Ja, dat forum bestaat ook nog niet weken, je hebt gelijk. Kom ik er misschien een beetje weg. Maar ik hoor dus dat daar een aantal partijen zich al hard voor gemaakt hebben. Ja, en 52.000 belastingbetalende vriendjes van Nederland, die hebben al getekend dat ze dat graag willen, een referendum. Ja, nou, ja, maar misschien... hebben jullie donderdag toevallig naar het debat van de Staat van de Unie gekeken? Ja, tuurlijk. Ja, Jan, dat zeg je nou wel zo makkelijk, maar ik geloof er niks van. Nou, die staat is blabberd. Dat was dus een debat waarbij Europarlementariërs en Tweede Kamerleden met elkaar in gesprek gingen. En daar kwam het onderwerp referendum ook aan de orde. Ja. Later een bruggetje. Ja, ik was daar. En toen is daar uiteindelijk ook uitgebreid door Alexander Pechtold over gesproken. Ja. Die heeft ook weer bevestigd dat wij een voorstander zijn van een referendum. Maar hier niet over. Wat ook over Europa gehouden kan worden. Alleen toen was de discussie van ja, wat voor soort referendum, wat voor soort vraag dan allemaal. Ja, dat moet je dan wel even helder hebben. Ja, dus wat staat er op die website? Ik vind het een beetje... Nee, ik vind het gaat erom, die 40.000 handtekeningen zijn inmiddels 52.000, die moeten verzameld worden om als burgerinitiatief de Kamer zover te krijgen dat een bepaald onderwerp geagendeerd wordt. Met nog een heleboel mitsen en maren, maar daar komt dit kort op neer. Precies. En de vraag hier is, vinden jullie niet dat burgers voor zoiets belangrijks als EU-integratie opgaan in de federatie, dat soort dingen allemaal, ook een stem in het kapitel moeten hebben, al is het maar in de vorm van een raadgevend referendum. Heb ik het zo mooi samengevat? Prachtig, ja. Zo ziet het ongeveer, Kees. Ja, nee, kijk, ik vind sowieso dat burgers een belangrijke stem moeten hebben over al. Maar alle waarom blokkeren jullie dan een referendum over de EU de hele tijd, Kees, als je dat vindt? Of wie, ze mogen... wie zegt dat wij een referendum... Nou, ik heb al meerdere keren de baas Alexander Pechtold over gesproken. En dan zegt hij, ja, maar ik vind de vraag niet goed geformuleerd. Ja, hallo? Nee, kijk... Even over Frank Boeien, denk niet zwart, denk niet wit. Kijk, wij vinden... Zeg maar dat het niet zo is, Casey. Wij vinden referenda zijn er in verschillende maten en soorten. En ze worden altijd allemaal op één hoop gedonderd. Ja. Je bent ervoor of je bent er tegen. Maar je hebt nou, dan heb ik een zeggen, goede vraag. Ja, week, weet je... Je hebt politici die zeggen, weet je, kom maar nu uit en nou gaan we eens even om een referendum vragen. En het volgende moment weten ze helemaal niet wat een referendum is. Nee, en precies, mag dat een is, democratie daar de heb je gelijk. Dus die hypocrisie, daar doe ik niet aan mee. Dan heb je inderdaad wel de kwestie, als je een vraag stelt aan de bevolking, dan is het wel even heel cruciaal. Wat voor vraag stel je dan? En je kunt niet aan de bevolking vragen, ben je voor of tegen Europa, of ben je voor of tegen de euro? Maar inspraak van de bevolking om duidelijk te maken welke kant het op zou moeten en dat op een goede manier organiseren, daar is D66 altijd voor. Oh, hey, maar daar heb ik nog één vraagje, toch, sorry. Ja. In Zwitserland vorige week, je hebt het waarschijnlijk gevolgd over die kwestie van banken en toestanden. Over die bonus, hè? Een bindend referendum, Kees. Ja, geen gesodemiete. En meer dan 60%, 70% was het uiteindelijk, geloof ik, zei, zeker. Jongens, nieuwe regels, geen gesodemieter, het volk spreekt en klaar ermee. En dan is het ook klaar. En wat zitten wij hier dan te tutten hier met een raadgevend referendum? Nee, je hebt dus inderdaad een raadgevend referendum. Waar je billen maar af kunt vegen. Een correctief referendum, hè. Maar je ook je billen maar af kunt vegen. Dat als er door de politiek een besluit genomen is waar de bevolking het totaal mee oneens is. Ja. En dan uit eigen gelegenheid dat opzetten om zeg maar aan te geven dat dat niet de goede kant is. Dat is bijvoorbeeld veel beter dan een wasse neus van een raadgevend referendum. Nou, want hoewel correctief kun je ook nog steeds van zeggen van ja, laat maar zitten. Dank u wel voor uw mening, maar we trekken ons niks aan. Dat kan ook nog steeds. Ja, dat is bij een raadgevend referendum in theorie mogelijk. Maar dat zou ik wel een hele rare figuur vinden als je een referendum organiseert. Ik hoor trouwens iets zoomen. Er zal iets kapot zijn bij jullie. Ja, Jan is studio, ineens, Jan is ineens helemaal in Frank Boeien. Ik luister okay. heel... heel ja, waarom draaien jullie ze daar niet even een plaat van Frank Boeien? Ik weet het niet. Nee, maar goed. Zo is. Zeg me dat het niet zo is. Het is heel vermoeiend ook voor mij, hoor. Oh, ik lees dit, hoor. Dit is echt. Ik ben niet de enige die het. Nee, maar kortom, ik denk dat ik daar wat duidelijk over geweest ben. Ja, hoor, voorkomen. Mag ik zeg één vraag stellen? Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Allemachtig zeg. Ik probeer hier een serieuze nieuwsactualiteitenzender ding te doen. En maar je vraagt de hele tijd aan Kees, mag ik nog één vraagje stellen? Maar dat is nou al de derde keer één vraagje. Ik vind het wel een keer mooi geweest, en Kees ook. Niet, Kees is niet. Ik ben al graag weer in de uitzending, Jan. Maar ik moet zeggen dat het gesprek nu op zich wel in de afrondende staat kan komen. Wat mij betreft. Oké, dan stop ik ermee. Daar ben ik ook weer makkelijk in. Oh, dus dan slaan we de laatste vraag over. Dat is natuurlijk ook weer merkwaardig. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, misschien tot een volgende keer dan. Ja, hartstikke gezellig. Casey, heb me lief, hè? Ja. Wat zeg je? Heb me lief. Denk niet zwart en ook niet wit. Ja, ik ga even ik vind het goed als jullie dadelijk even vol een plaat van, dus niet even alleen een fragmentje, maar gewoon even gewoon een goede plaat van Frank Boeien. Dat zal niet meevallen, maar we gaan het proberen. Kronenburg Park of zo, of... Kronenburg Park, vind je dat nou een mooi nummer van Frank? Ja, je zou ophouden met vragen stellen. Het schetst wel een mooie periode van Nederland, hoor. Ja, en ik vind jou echt ook een Frank Boeien fan, maar dat had ik dus wel goed. Dat was toch die kruisraketten toestand, was het allemaal toen niet tijd? Hoi! Dag Kees! Hey, dan hoor ik hem al. Hey, Kees! Slaap lekker, jongen! Dag Kees! Hoi! Ik weet niet... Ja, zet maar uit. Jongen, zet maar alsjeblieft uit. Casey, stukje muziek, zeg. Zeg maar reet. Ja. Nou ja, goed, even kijken hoor. Het vertrouwen in de mensheid van de partner. Oh, één zinnetje moet je voorlezen bij mij. Eén zinnetje. Het vertrouwen in de mensheid van de panter is weer eens geknakt. Ja. Dagboek van de liefdespanter. Ik ben zelf niet bijzonder kwaadaardig aangelegd. En wat nog erger is, ik ga er eigenlijk altijd van uit dat anderen ook niet kwaadaardig zijn aangelegd. Want zelfs als je niet kwaadaardig bent aangelegd, doe je nog met regelmaat mensen verdriet, stel je ze teleur of maak je ze kwaad. Dat valt nou eenmaal niet helemaal te vermijden. Al was het maar omdat je het soms oprecht niet met iemand eens bent, die het op zijn beurt al net zo oprecht met jouw van mening verschilt. Dat er dus mensen zijn die je opzettelijk verkeerd begrijpen, woorden in de mond leggen die je niet hebt gezegd, of misschien wel hebt gezegd, maar in een totaal andere context. Mensen die dat doen, met het uitgesproken doel jouw schade toe te brengen of een wicht te drijven tussen jou en anderen. Ja, ik weet dat ze bestaan, maar toch, als het me overkomt, schrik ik er toch elke keer weer van. Zo was ik van de week deelnemer aan een forum op dezezelfde zender. Ik doe daar vaak aan mee, want het gaat over medianieuws. Het mag er lichtvoetig en vriendelijk toegaan, want voor diepgang moet je mij ook niet hebben. En je ontmoet er veel leuke collega's. Er zit daar ook iemand die tijdens de uitzending opmerkelijke quotes op Twitter zet. Deze keer werd ik 2 keer geciteerd. Beide keren onjuist. En beide keren veel provocerender dan het in werkelijkheid was geweest. Het was zelfs zo erg dat ik na afloop de anonieme twitteraar hier vanaf het parkeerdek van Radio 1 direct goedmoedig voor hashtag relschopper heb uitgemaakt, met het vriendelijke verzoek me voortaan correct te citeren. Op dat moment kwam nog niet eens bij me op dat hij of zij die quote misschien met opzet wel zo dik had aangezet, om mij een streek te leveren, om een reactie uit te lokken of herrie te schoppen. Dat besef kwam pas later, toen het ineens tot me doordrong. En dat was een klote gevoel. Kennelijk moet je niet alleen oppassen wat je zegt, je moet ook nog oppassen wat anderen van je woorden brouwen. Voor je het weet, zeg je liever niks. En dat is toch wel jammer. Dagboek van mijn liefdespanter. Man, wat heb je daar toch weer een punt? Het is toch niet te geloven wat een punt heeft die man. Ongelooflijk, wat een punt. Ja. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond, dat is niet zomaar een stelling. Nee. Jan, wat is die stelling? Die stelling is EU, blijf met je poot van onze porno af. En wat vind je daarvan? Nou, dat ga ik je zo vertellen, Jan. Oh, wel leuk. Het wordt echt uitgebreid, ga ik erop in. Maar eerst nog even dit. In Dagblad Trouw worden uitgemaakt voor antisemiet. Jazeker. Was het druppel die de emmer deed overlopen voor Peter Breedveld samen met zijn vrouw Azne Bouazza, de drijvende kracht achter Shockblog, frontaal, naakt, u weet wel, of niet. Het echtpaar stopte dus mee, maar niet voordat er bittere verwijten worden gemaakt aan het extreemrechtse establishment, waaronder natuurlijk de post online van Bert Brussen. We bellen met de rabiate rechtsmens Bert Brussen, Jan. Goedenacht, Bertus! Ja, goedenacht, Jannen. Dag Bert, nou hé, lekker geregeld, Bert. Alweer een podium van het vrije woord de nek omgedraaid. Ben je een beetje trots op jezelf? Is dat zo? Ja, jij hebt het gedaan, hè, begrijp ik. Onder meer, als een onderdeel van de rechtse conzie. Oh, ja, dat zal de Kongsi, Ros, Khmer, ja, Paunus, ja, ja, ja, ja, Telegraaf, Janos, Telegraaf, ja. TMG, ja. En is been. Ja, hij is gestopt, hè? Uitgemaakt voor hoe heet zoiets? Antisemiet. Nou, dat was de druppel en de sekker is eruit. Nou, mooi. Oh, was dat een druppel? Geloof het wel, ja. Hey, is het erg dat Peter Breedveld ermee opgehouden is, Bert? Nou, ik vind eigenlijk persoonlijk wel erg dat mensen daardoor worden gestoppen. Ik denk dat dan moet je gewoon volgens mij proberen op iets anders te gaan richten. Want ik denk dat een hoop wat op hem afkomt ook gewoon wel veroorzaakt wordt door wat hij zelf schrijft. En als je dat dan heel erg vindt, zo erg dat je ervan moet stoppen, dan kun je gewoon overwegen iets anders te schrijven. Ja, wat ik een beetje angstig vind van frontaal naakt, dat ik ben ook wel eens met hem in discussie gegaan, is dat hij gewoon zegt, ja, maar jij bent een fascist en je moet je bek houden. En dan zeg je van, ja, maar hè, dan wil je op feiten ingaan of wil je wat discussiëren met hem. En dan blokt hij je en dan schrijft hij op zijn blogje, ja, dat valt niet te discussiëren met die mensen. Ja, vind je het gek? Nou ja, precies. Hij zegt altijd van, ja, ze willen nooit meer in debat en zo. Ja, maar goed, als je jarenlang je site volpleistert met haat, weet ik veel wat, dan moet je ook niet verwachten dat mensen met je in debat willen. Hey Bert, maar goed, even een vraagje tussendoor. Want dat is nou bijna ongeveer precies wat hij dan weer zegt van de rest van de wereld. En zo heb ik toch een beetje, als een relatieve leek, hè, een beetje de indruk dat iedereen elkaar van precies hetzelfde zit te beschuldigen. Iedereen is een antisemiet of anders een islamhater of liefst tegelijk. En dat is al de ander en nooit die mensen zelf. En inderdaad, wie je ook leest, ja, ik zie ook wat die man dan allemaal geschreven heeft. Maar is dat sowieso niet een beetje wonderlijk, allemaal? Nou, ik denk ook dat sowieso bij bloggers en columnisten hoort. Het zijn sowieso zeker bloggers, niet de mensen met de kleinste ego's en de kortste tenen. Dus die zullen nou niet als eerste zeggen dat het bij hunzelf ligt. Maar verder, je kan het natuurlijk zelf controleren. Dan worden er een hoop beweringen gedaan. En als je de moeite neemt die na te zoeken, kom je vanzelf wel erachter wat wel waar is of niet waar is, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat voor een hoop mensen ook duidelijk is. En dat je daardoor op een gegeven moment veel mensen aan één kant gaan staan en zich dus op één persoon richten. Dat is natuurlijk een beetje wat hem overkomt. Hij zegt ook in zijn afscheidsberichtje van, ja, want ik ben erachter gekomen dat maar 6000 mensen naar mijn site komen. En ja, dan heeft het niet zoveel zin. Want dat rechtse tuig, dat heeft wel meer lezers. En dan denk ik, dat betekent toch wel iets over je kwaliteit dan dat ook? Dat is helemaal wat hij zei. Hij zei dat het eigenlijk een beetje gemeen was, want hij is klein duimpje. En waarom moeten ze nou net hem weer hebben met die 4000 volgertjes? Maar dat begrijp ik niet helemaal. Hij is erachter gekomen dat hij maar 6000 lezers heeft. Ja, per dag. En dan, ja, dat eigenlijk heel gemeen is dat iedereen dan zo naar tegen hem doet. Want al die rechtse sites, hè, die extreem rechtse sites, zoals jij met de post online, die hebben er veel meer. Dus het is eigenlijk heel vals dat jullie zo gemeen tegen hem doen. Daar kwam het een beetje op neer. Ja, de wereld is oneerlijk, ja, denk ik. Maar dat, ja, maar ik geloof niet dat dat is een beetje. Deze gedachtgang kan ik niet helemaal volgen ook. Het is al laat, heren. Dit trek ik even niet. Oh, je hebt gelijk. We gaan het even eenvoudiger maken. Ja. Die Peter Breedveld en zijn vrouwtje Arsene Bouassa. Die hebben nogal wat meningen. Nu worden ze zelf dus voor antisemitisme beschuldigd. Klopt dat? Of ze antisemiet zijn? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik word al zo lang door die mensen, ook door die jongeren, door die Breedveld zelf al lastiggevallen. En ik ben zelf iemand die er ook niet zo goed tegen kan. Dus ik ben inderdaad al meer dan een jaar geleden ben ik al met een hoop dingen gestopt. Waaronder al dat soort dingen volgen en bijhouden. Dus ik heb werkelijk geen idee, maar het is iemand die toch sowieso uithaalt en alles pakt wat hem voor de voeten komt. Dus als het dan, en ik geloof dat het over die Laurens Blik, die Loor gaat, ja, en die is toevallig Joods. Nou ja, als het Joods is, dan wordt het antisemitisch. En voor hetzelfde geld is het een homo en is het anti-homo en dat soort dingen. Dus ik geloof niet dat ze, ik denk niet dat zij echt diep in de core antisemiet zijn. Het zijn gewoon wel mensen die snoeihard om zich heen slaan en wel erg snel uithalen. Maar ik weet niet of die antisemiet zijn. Maar goed, ik heb wel die tweets, ik heb wel die dingen gelezen van Elmer Draaier ook. Ja. Ja, dat waren nog niet echt dingen van ik nog zei van oh, dat is satire. Dat vond ik ook wel een beetje een raar verweer. Ja, dat satire ding, dat is altijd een beetje vaag. Maar nog iets, weet je wat ook vaag is, dat hij wint zich ontzettend over op die Breedveld, dat mensen die iets tegen hem hebben, erbij vermelden waar hij werkt. Alsof die mensen op zijn werk niet allang weten dat hij een site heeft. Er is ook een soort rare verwarring tussen de echte wereld en de blogwereld blijkbaar, in iemand zijn hoofd dan. Nou, het rare bij hem is dat hij inderdaad, ja, ze zeggen allemaal dat ik bij de vuurwerk. Ja. Maar ja, dat komt omdat het, als je nieuws maakt, dan zeg je dat soort dingen. Als ik iets tegen Jan Roos op de Noord heb. Maar het zou heel goed kunnen dat iemand uit steden heeft. Geef toe. Want je kan maar best iets tegen Jan Roos hebben. Nou, ja, nou, nee, ik bedoel, dan ben ik nog mild. Ik zal niet in detail zijn. Maar goed, dan zeg ik, ja, Jan Roos. Oh, die van echt Janne. Ja, weet je, dus je maakt een compleet verhaal. Ja, je kan dan niet voorkomen dat mensen zeggen, als dat één keer is genoemd, ja, dan gaan mensen zeggen van, oh ja, die van die bij de vuur werkt. Nee, maar dan is het ook vaak zo van alsof dat een extra manier is om iemand te pakken, terwijl dat toch lang en breed bekend is. Ik bedoel, iedereen weet toch al lang, en zeker die Hasné, die zit gewoon met Paul Witteman. Wat heb jij eigenlijk tegen mij? Ja, wat heb jij tegen Jan? Nou, zeg het dan ook maar een keer in Brussel. Wat heb je eigenlijk tegen mij? Ja, nee. Is het omdat Jan altijd ziek is als jij komt? Nee, maar ja, ook, die bril. Even iemand op zijn genetisch defect aanpakken, dat is leuk. Visueel gehandicapt afzeiken op de radio. Nou, meneer Brussen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar kunnen we nog een Godwin doen? Ja, doe maar even één. Ja, vlug even. Nee, dat weet ik niet, maar kunnen jullie even één doen? Gewoon dat ik heb er nu geen één, maar dat toch even gewoon een Godwin denk ik gooien. Heb jij het burgerinitiatief EU al getekend? Nee. Waarom niet? Nou, weet je wie er ook met het burgerinitiatief tekende? Dat was heel goed, de slechtste van de afgelopen paar weken. Bert, gefeliciteerd. Ja, dat is echt heel goed. Wat fijn dit even te horen. Ja, is wel lekker. Dan kan je tenminste slapen. Nou, ik vind dat je het ontzettend het verhaal heel duidelijk hebt uitgelegd. En nou, het is echt een gemis voor de wereld, hè, dat frontaal naakt me op. Trouwens, weet je dat vaak is bij dit soort types? Die stoppen er dan mee en na een week zijn ze terug. Net als die nicht van een Chris Klomp die bij jou schrijft. Die ook zei, ik stop ermee. En op Radio 1 lopen janken. Ja, ik ben er van afgepest en ik stop met Twitter en ik kap ermee. En binnen een week was die zure zeikbak weer terug. Ja, waar, mag ik daar nog wat 6 dingen op zeggen? Ja, zeker. Nou, liefst 6. Ja, 1. Ja, doe maar. Ga maar lekker los. Ik heb ook wel eens geroepen van, ik stop met Twitter. Ik wil dat nog steeds ook graag. Maar Twitter is ook wel heel verslavend. Dat is wel echt. Dat is, twee. Zou je het zonder Twitter kunnen? Ik? Jan? Nee, ja. Nee. Jan? Nee, gewoon Jan. Nee. Hallo Jan. Oh, ja, nee. Ik zou maar zonder Twitter kunnen, denk ik. Ja, maar ik niet. Niet van harte. Nee. Ik vind het wel leuk. Twee. Er ging toch 6 dingen, zeg. Nee, jezus man. Dat was toch... Dat was nou satire, ironie. Oh ja, maar dat is echt heel slecht. En dan, ja, precies. Ha, leuk. Oh. Nou, programma is het weer, zeg. Ja. Man, ik ben zo blij dat ik weer nu wakker ligt tot ik weet niet hoe laat. Maar we zullen dit afronden. Oprecht dankbaar, Bert. Dankjewel, hoor. Bert, bedankt voor de grootste en meest slepende uitleg. Nou, oké, dag. Dag, Bert. Doei, Bert. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, dat zeg. Ik er nou veel meer opgeschoten ben. Wat? Dat ik er veel van opgestoken heb. Nou, nee. Maar. Wat een geleuter. Dat ze in Brussel ons geld willen, onze pensioenen willen en hier alles willen bepalen. Ja, dat weten we natuurlijk al lang al. Maar die ondemocratische bloedzuigers gaan nu echt te ver. Want dinsdag, ja, dat is een verdomme morgen. Ja. Wordt er gestemd over een verbod op porno. Wat? Ja, u hoort het goed. Een verbod op porno. Zo, nou. Dus bel gratis 0800-112. Ik geef je mening over de stelling. EU, blijf met je poten van onze porno. En Jan, maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig wat jouw mening over pornoverbod is. Dat meen je dat? Ja, echt. Want nou, dit is daar typisch iets waar jij helemaal schuimbekkend vanuit je plaat gaat. Ja, dat klopt. Doe eens. Je blijft godverdomme gewoon van de porno af. Blijf even lekker van de porno af. Wat bedoel je ermee? Blijf van de porno. Iedereen bij porno. Oké, top. Nou. 0801. Wat een geleuter. Houd er eens op het onderbreken de hele tijd allemaal. 0800-1121. We hebben Joop aan de lijn. Joop. Goedenavond. Ik wou drie zinnen zeggen over het dwangbuiskapitalisme. Wat? Ja, dat is leuk. Ja, nee, dwangbuis wat? Dwangbuiskapitalisme. Wat is dat dan? Weet ik veel. Joop, over wat? Wat wil je zeggen? Over wat? Over het dwangbuiskapitalisme. Ja, kapitalisme? Nee, nu ben ik geïntrigeerd. Kom maar. Drie zinnen. Nou, Nederland heeft geldtegoed van Eén. Griekenland. Ja, ja één. Waar bemoeit Nederland zich mee? Twee. Koppel als de donder het kapitaal los van het land en laat het dwangbuiskapitalisme het zelf oplossen. Super. Nou, ik vond, moet eerlijk zeggen, Joop, je eerste twee zinnen aardig. De derde was een puinhoop. Omdat je dan weer kapitalisme... Nee, maar... Het uit, man. Ja, nou, nee, Joop. Wat nou, Joopie. Joop. Ik vond het een heel onverwachte reactie. Maar kapitalisme... De stelling voor Joop en voor de anderen die het niet goed begrepen hebben. De stelling is dus, EU blijft met je poot van onze porno af. Joop. EU blijft met je poot van onze porno af. Het gaat dus niet over kapitalisme. Nee, kapitalisme. Thijs! Thijs. Hey! Janne, goedemorgen. Ja. Hey. Thijs, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Helemaal eens met de stelling, echte Janne. Ja, nou, Thijs, en zeg eens iets boeiends over dan. Iets boeiends, ja. Iets boeiends, ja, ja, ja. Ik heb een hele mooie reportage bij Ponyoes gezien. Van oh, Jan Roos. Oh ja, vertel eens. Dat is mooi, hoor. Nou, dus ja, die was echt goed. Dat was gewoon weer alleen top. De VVD die weet niet wat porno is. Nee, wat vond je daar nou van? Dat was VVD, Tweede Kamerlid. Ja, Mark Verheijen, die zei, hoe zoek je dan porno op internet? Maar dat is een volwassen, gezonde Hollandse jongen die niet weet hoe je aan porno komt op internet. Hij zat helemaal te kijken, hij denkt, wat is porno? Nou, ik vind het ook wel weer verfrissend. Helemaal eens met de stelling, echte Janne. Wat zeg je? Helemaal eens met de stelling. Ah, netjes, dankjewel. Hey, vertel eens even wat meer over wat heb je gedaan. Helemaal niks. Gewoon een Tweede Kamer. Die zei, maar waar haal je dan porno? Waar kijk je dan porno? Nee, maar wat het hele item. Waar ging het hier over? Ik heb uitzending gemist. Ja, het is leuk, dat weten de mensen even wat je gedaan hebt deze week. Kijk, mijn uitzending gemist van donderdag of zo. Weet je, laat me met het behandelen in nieuws. Oh nee, ik heb gezien. Niels? Ja, dat ben ik. Yeah. Ja, Niels. Hey, ik heb een dwangbuis in mijn broek zitten. Even buiten de stelling nu. Hey, ik heb een dwangbuis in mijn broek zitten. Ja. Ja, doe maar lekker hoor. Ja hoor. Nee, porno is natuurlijk een entertainmentwereld, zeg maar. Door die van ons afpakken. Ja. En je komt er ook nog eens twee dingen mee. Je komt er en verkrachtingen mee. Oh ja, joh. Je komt er ook mee dat mensen niet meer kunnen presteren, zeg maar. Ja. Hé, Niels, er zijn toch vrij veel mensen die denken dat juist door porno... En de, laten we zeggen, wat wonderlijke kijk op de menselijke seksualiteit die men daarvan krijgt. Dat daar juist verkrachtingen van komen. Omdat gewone meisjes het ook leuk. Dus die mening van jou is niet helemaal onomstreden. Nou, die van jou ook niet. Ik vind dat niet helemaal waar. Want als je porno kijkt, dan heb je zelf toch even je dingetje kwijt. Zeg maar, en dan denk je helemaal niet meer aan. Oh, je dingetje kwijt. Hé, hey Niels, je hebt een coherent verhaal, jongen. Ja, ontzettend bedankt. Wat een geleuter, zeg. Peter! Ja, hallo. Porno vind ik een recht voor alle alleenstaande mannen. Hun hebben ook het recht om een lekkere puddinglozing. Hé, maar en wij dan als gebonden mannen hebben wij geen recht op een leuke puddinglozing? Puddinglozing? Ja, hoe zijn nou weer alleenstaande mannen? Wacht even, hier. Maar dat jij niet valt over puddinglozing. Ja, puddinglozing, puddingbugs. Ik heb die shit allemaal al gehoord. Jawel. Ik schrik daarvan. Puddinglozing. Gewoon eens een beetje gele gemuik. Maar zie je voor je dat je tegen je vrouw zegt... meid, even een momentje, want er komt een puddinglozing aan. Ja, ik puddingloos. Zoiets. Nou, ja. Maar dan zegt de vrouw wel, jij presteert nog eens wat. En beloof me over 10 jaar dat jij nog die kwaliteiten hebt. Echt waar? En dan zei jij, tuurlijk schatje, mijn pudding is voor altijd. Met je puddingbugs. Jongen. Wat een geleuze. Was een gelosser. Werner. Goedenavond. Ja hoor. Goedenavond Werner. Goedenavond Werner. Wie geht's met je? Klaar. Wat een leuk Luxemburgs accent, Jan. Nee, dat is Duits. Oh, sorry. Nein, this is German. Nee, goedenavond. Goedenavond, zeg eens. Doe maar, kom maar. Hup, porno. Ja. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Goed zo. We moeten er gewoon vanaf blijven. Ja, van alle regels. We moeten het gewoon lekker allemaal lokaal regelen. Het is veel beter. Ja, zeker. Amsterdam is al helemaal eigenlijk veranderd. Het is al niet meer de stad zoals het was, waar alles kon en mocht. Nee. Het wordt allemaal een beetje in elkaar gedrukt. Alles wordt minder, Werner. Ja, en dat is zonde voor de economie. Hè. De toeristen die trekken er ook naartoe natuurlijk. Ja, je hebt gelijk ook. Nou Werner, dankjewel voor deze stichtelijke woorden. Een grote meeslepend, wat een geleut. Ik ben er klaar mee. Wat een geleut. Wat een geleut. Hoppakee, nou, naneuk. Neuken maar met Jan dan. Oh, de naneuk. Ja. Zo Jan, dat was toch wat. En dan hadden we Alexander van Sassenlo tot Alzheimer terug en naar beneden, naar beneden. En volgende week hebben we ook niet zomaar eentje. Nee. Van de SP, Jasper van Dijk. Die zijn ook tegen de euro, maar toch ga ik voorspellen dat dat een heel ander gesprek wordt dan we vanavond hadden, Jan. Dat zou zeker komen, want die zegt ook dat alles komt door het dwangbuiscapacitalisme. Ja, nee, dat wordt weer zo'n verhaal met sterke schouders en centjes afpakken. Ja, en mijn schouders. Veel gehuil voor ons en schuilkelders graven in de tuinen, geweren, goudverbergen, zuurkoolvaten. Het wordt allemaal weer... Hebben we nog wat reacties van internet, Jan? Wat zeg je? Zijn er nog mensen die ons aardig vinden? Ze vonden jou voornamelijk bijzonder zwak vanavond. Ja, terecht. Maar dat vind ik niet, waar, want ik vond dat je er was. Ik was er ook. Ik stond er en het was mooi. Volgende ik heb week wat ook ik weer echt, Jan. En bedankt voor het luisteren. Dag, Jan. Allemaal. Dag iedereen. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. De muziek kan zelfs heel positief werken in het stadion. Jan Heemskerk, volgens mij zit Jan Klem. Ja, een heel klein stukje van Jan zit Klem. Maar het... maar luister. Dit is natuurlijk... je hebt weer een opmerkelijk geluid bij de hoekvlag van Utrecht. Ja. Nou, vertel. Dan vragen ze zich... Roos, hou eens op! Godverdomme.